Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkin páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Rádió Café, a Hétmesterlövészét halljátok. Angyal Enikő barátommal és kolléganőmmel köszöntünk titeket. Én Puzsér Robert vagyok, 0629-986-986 az SMS számunk. Azon írhattok nekünk, hogyha még nincsen elegetek Woody Allenből, mert a Woody Allennel foglalkozó adásoknak a sora az csak gyarapszik a maival, mert hogy újra Woody Allenről fogunk beszélni, én nyilvánvalóan nem is tehetek más, hiszen itt van velem a stúdióban a közép-kelet-európai régió legnagyobb Woody Allen rajongója, vagy nyilván az egyik legnagyobb Woody Allen rajongója. Köszi, Robi. Angyal Enikő személyében. Igazából az évek hosszú során keresztül követtük végig ennek a filmes zseninek a pályafutását. Nem lehet azt mondani rá, hogy rendező, vagy hogy színész, vagy hogy író, vagy bármi ilyesmit, hanem így legegyszerűbb azt mondani rá, hogy egy filmes, aki ennek az esetében furcsa is lenne. Igazából az Orson Welleshez lehet hasonlítani, hogy furcsa lenne külön választani, hol kezdődik a rendezés, hol végződik az írás. Ez az egész egy darab folyamat. Van egy koncepció, megálmodik egy sztorit, aztán természetesen nem fogja kiadni a kezéből akkor sem, amikor meg kell rendezni, és akkor sem, amikor el kell játszani, és valószínűleg csak azért nem ő az operatőr, mert nem lehet egyszer a kamerának mindkét oldalán. Ennek megfelelően a Woody Allen az valóban egy egyedülálló figura. Chaplin az, akit még ide lehetne hozni. Talán más nem is nagyon jut eszembe olyan, aki minden szerepet elvállal, ami lehetséges a filmjeiben, és ennyire egy teljesen önálló világot jelentene, egy önálló univerzumot jelentene a filmgyártás világán belül. Aki kedveli a Woody Allent, az úgy gondolom, hogy nagyon kedveli, aki viszont nem, és ilyeneket is ismerek szép számmal, azokkal viszont nem nagyon lehet megszerettetni. Tehát azt gondolom, hogy a Woody Allen sokkal népszerűbb is lehetne, hogyha sokakban nem gerjesztene direkt ellenérzést. Ez is általános. Én nagyon kíváncsi vagyok a kedves hallgatóknak a véleményére a Woody Allennel kapcsolatban. Az az igazság, hogy ő egy zsánert talált ki, és az gyártja. És bizony az egy jogos észrevétel, vagy aggály lehet vele kapcsolatban, hogy túl feszíti már a húrt, tehát hogy túl pörgeti ezt a dolgot, tehát túl sok bőrt akar lehúzni ugyanarról a... Miről húzzák le a bőrt? Nem lehet egy rókáról 100 bőrt lehúzni, de Woody Allen szerint igen, sőt, akármennyit le lehet húzni, és mi azért a mai adást, amikor összeállítottuk, akkor megpróbáltunk azokra a Woody Allen filmekre koncentrálni, amikről eddig még nem volt szó, továbbá olyanokra, amiket érdemes volt elkészíteni. Ilyen például a Jáde Skorpió Átka című film, ami egy nagyon-nagyon bájos vígjáték, és bár olyan vígjátékról beszélünk, ami egy romantikus komédia, mégsem a klasszikus amerikai romkom dramaturgiájára épül. Tehát nem mondhatjuk el azt, hogy annak az állandó elemei és kötelező elemei, amelyek például a film háromnegyedénél lévő mélypont, az azt követő szerelmes ostrom, majd a végén a kötelező happy end, illetve annak minden megfelelő eleme, mert gyakorlatilag ez egy darab séma, amit még a Pretty Woman-nél gyártottak le, és a Pretty Woman-nek a sikerén felbuzdulva gondolták azt, hogy hát gyártsunk még ilyet, hát ha ez ennyire működik, hát most valamit véletlenül eltaláltunk, akkor erről aztán tényleg ki kéne venni a zsetont, és hát ez is zajlik. De a Woody Allen az nyilvánvalóan nem egy ilyet fog készíteni, és ez nem is ilyen, hanem egy nagyon szellemes sztorinak, egy nagyon vicces történetnek, a nagyon bájos, kedves előadása, ami egy teljesen atipikus romantikus komédia. Maga ürítette ki az irodámat? Megpróbálna úgy bejönni, ahogy emberhez illik? Maga vitte el az aktáimat? Ha emberként nehéz, jöjjön be orangutánként, az is elég volna. Vigye vissza, de azonnal, igyekezzen! Tudja, hogy átrendezzük a szintet. Vigye az aktáimat, ne mondjam többször, vigye őket vissza az irodámba, de tüstén! Van bőven ideje rá, hogy visszahordja. Fitzgerald, ha férfi volna, most kiverném a fogait. Ha a férfi volnék, az asztal alatt lapulna. Így viselkedik, ha utasítom magát? Még hogy utasít? Maga? Minek néz? Egy szőkített nagy dudájú esztelen gépírónőnek, akinek a fenekét csipkedi? Csipkedem? Még átölelni is alig tudnám. Nekem nem parancsol. Közvetlenül Mr. Magruder utasított, hogy szervezzek át mindent. Nézze, én itt dolgozom már 10-20 éve, maga csak 6 hónapja. Idegen hagy az igyekezet, hogy felforgassa. Fogja az aktáimat és vigye vissza őket, de rögtön. Hogy mi lesz? Hogy mi lesz? Van bőr a képén, azt kérdezni én tőlem, hogy mi lesz? Visszakérdez? Azt kérdi, van képe ilyet kérdezni tőlem? Ha nem száll le a bügykömről, olyat teszek, hogy csak keresztapa lehet. Már akkor is gyűlöltem magát, Fitzgerald, amikor először betette ide maga a lábát. Minden nő gyűlöl százasíkú felett. Nagyon jó emberismerő vagyok. Gyűlölöm magát és azt a kis német kancellárt azzal a kis bajuszkával. De nem ilyen sorrendben. Vigyázzon, nehogy az ajtó felöklelje és összetörje magát. Tele van írva a sztori ilyen nagyon vicces dumákkal. C.W. Briggs és Betty Ann Fitzgerald beszélgetését hallhattátok, ugye őket a Woody Allen és a Helen Hunt játsza. Hát a Helen Hunt az valami tünemény innen, de a csajba a Lesz ez még így se című film óta, gondolom, hogy nem egyedül vagyok szerelmes, és hát így ez a nő, ez engem teljesen levesz a lábamról, és hát ebbe a sztoriban nem is lehetett volna jobb ellenpontot találni a Woody Allen számára, mint ezt a csajt. A film az nagyon sok szempontból elüt a tipikus Woody Allen filmtől. Egyrészt a múltban játszódik, valamikor a 40-es években. Ami szintén egy érdekes kérdés, hogy miért helyezte a 40-es években ezt a történetet a Woody Allen. Hát, hogyha ez a kérdés jogosan felmerül, akkor az nem lehet más, mint... Hát igaziból, bocsánat, Robi, csak hogy én igaziból pont ezen gondolkodtam, mert szerintem nagyon sok minden nem is utal arra igaziból, hogy a 40-es években játszódik, azon kívül, hogy az elején iszonyatos nagy számmal kírják, hogy 1940, és körülbelül van két utalás a világháborúra, és ezen kívül egyébként szerintem nem sok minden utal arra, hogy ez az 1940-es években játszódik. De tudjuk jól, hogy a dörzsölt nyomozónak ez a karaktere, ez a Humphrey Bogarty karaktere, ez visszavezet ebbe az amerikai félmúltba. Tehát ezt tudjuk. Tehát, hogy így létezik ez a puha kalapos, balonkabátos karakter, és itt a Woody Allen valami ilyesmi zsánert próbál hozni. Hát igen, ezt próbálják, és ugye ott van az ellenpont is, hogy megy a modernitás, mert ugye az ellenlábasai, vagy akik a konkurenciái, akiket a Helen Hunt behoz, hogy sokkal jobb nyomozók lesznek, ők inkább már ezt a laza figurát mutatják, tehát szerintem még sokkal konzervatívabb, és sokkal egy ilyen régimódi fazont próbálnak mutatni a Woody Allennel. Igen, a Woody Allen az a félig meddig ilyen korrupt figura, aki az utcán mindenféle zsebesektől gyűjti be a füleseket, szemben ezekkel a nyomozókkal, akik már a modern világnak a hírnökei, akik már a legmodernebb módszerekkel, új lenyomatvizsgálattal és egyebekkel igen, operálnak. És ráadásul a Helen Hunt is ugyanezt képviselés, egyébként az a nagyon érdekes, hogy azért sem éreztem ezt, hogy ez az 1940-es években zajlódik, mert a napjainkban is mondjuk egy munkahelyen, például ahol én is dolgozom, ott is állandóan ugye javítsuk meg a folyamatokat, és végül is itt is arra racionalizáljuk volt, a folyamatokat, így van. Ami értelmszerűen azt jelenti, hogy hány embert lehet elbocsájtani. Hát nem is biztos, hogy arra gondolnak, csak jó. Hogy egyáltalán, hogy jobb legyen minden, hogy hatékonyabb, gyorsabbak legyünk, hát föl tudjuk venni a versenyt. Hát a hatékonyabb az azt jelenti, hogy el tudnál te vajon végezni még másfélszer ennyi munkát, vagy pedig csak 30%-kal növeljük a terhelésedet. Jó, de egyébként meg jogos, tehát, hogy miért kell mindent papíron mondjuk adminisztrálni, amikor vannak más módszerek, amik sokkal jobbak, sokkal jobban visszakereshető, és ugyanezt próbálja meg a Helen Hunt is, hogy ott van a Woody Allennek, a CW-nak ugye az egész nagy raktárnyi aktája, és egyszerűen nem lehet benne semmit visszatalálni igaziból, tehát tök felesleges, igen, tehát igen. Tök jogos, hogy elviszik. Igen. És aztán ő sem, pedig megvan a lehetősége, és eszébe se jut, hogy visszavigye őket. Igen, CW egy konzervatív, egyébként öreg, tehát igen, kettőjük abszolút. Között van egy erős 30 év kor különbség. A változások ellen igen. Abszolút a, ugye a konkurenciánál is ugye tök jó dolgokat kitalálnak, új nyomat, nem tudom, gyufás dobozon. Semmi, minden ellenébe megy. Hát minden abszolút, ellenébe. Abszolút nem is hisz ebben. A történet az mégis egy, szóval, hogy egyszerre egy bűnügyi komédia, és egyszerre egy romantikus romantikus komédia, miközben egy ilyen, hát egy ilyen misztikus mese, amiből szerintem egy bravúros forgatókönyv vált össze. Tehát azt lehet mondani, hogy a Woody Allen nem is nagyon írt ilyen sztorikat. A Woody Allennek a sokoldalú tehetségét mutatja, hogy ilyen szituációkra épülő, vicces szituációkra épülő komédiát is milyen jót tud írni, ami nem kifejezetten. Igen, de azért már volt ennek egy előzménye, az Alice című filmje, ahol szintén csak ott ugye a Maya Farrow főszereplésével problémái vannak a csajnak, és akkor a kínai negyedbe megy, ahol hipnotizálják, és aztán furcsa szereket kap, és ettől láthatatlanná válik, és akkor ott is ilyen viszonylag vicces helyzetkomikumok lépnek fel. Tehát azért volt ennek már előzménye. A lényeg, hogy CW és Betty Ann Fitzgerald, ők nagyon kemény riválisok, és nagyon-nagyon utálják egymást, és nagyon-nagyon keményen fúrják egymást, próbálják kifúrni egymást Chris McGruder-nek, a főnöknek a kegyeiből, de hát a CW nem áll jól, hiszen Betty Ann az a McGruder-nek a szeretője. És hát ebben a helyzetben a CW-nak egyre inkább kifelé áll a szekérrúdja a cégtől. Nem is érzi magát biztonságban, és hát elsősorban ezért acsarkodik ezzel a kolléganő ellen. Mit művel itt? Én? Semmit. Itt kotorázott? Én? De hát ez rágalom, ezt kikérem magamnak. Rákvörös, az irataim közt turkált. Én? Na ne. Tudja, hogy csak egy gyanakvó, üldözési mániában szenvedő mond ilyet. Én erősen kétlem, hogy akár a demokraták, vagy a filadelfiaiak erre következtetnének. Maga alattomos kis görény. Látja? Ez a hasonlat nem illik rám. Vagyis tudom, ideges, hogy... Tudom, az irodámban. Én nem szimatoltam. A Cooper Smith ügynökség jelentését keresik. Hé, pont maga miatt hátráltatnak engem. Tessék! Így van, túl nagy lett a nyüzsgés. Folyton egymásba botlunk. Azok ketten többet derítettek ki pár órán belül, mint maga két nap alatt. Jé, csak nem sírt, mert ez szemfestéke kicsi. Ne terelj el a témát. Rajta kaptam, hogy az irodámban turkált. Nem turkáltam, csak keresgéltem. Egy kolléga nem keresgélhet? Kifelé. Hisz egy csónakban nevezünk. És ha meglátom, hogy a dolgaim közt matat. Fél, hogy találok valamit? Fejét se találná, ha leoltanám a villanyt. Hé, vigyázzon, szemmel tartom ám. Bizony, tudom ki maga, tudom, miben sántikál. Meglátja. Tudja mit? Butaság. Higgadjunk-e szépen? Én most ebédeltem. Maga meg hajlamos túlbecsülni a szívóságát. Még itt patkol el nekem, vagy lebénul. Szép napot! Olyan gátlástalan szövege van a CW-nak ebben a filmben, hát amikor előadja neki az egyik valami bíró, hogy személyesen láttam, a két szememmel láttam, hogy meg akarta semmisíteni a bizonyítékot, és azt mondja, hogy és a személynek hisz, nem nekem? Az milyen duma. És tele van ilyen nagyon-nagyon-nagyon viccesen megírt dumákkal. Azt írja a kedves ötletember, hogy aki Woody Allen szereti, rossz ember nem lehet. A Jádeskorpiót vagy 10-szer láttam. Hát az igen, az valaki itt a címedre pályázik, és a közép-kelet-európai régió legnagyobb Woody Allen rajongója akar lenni. Hát a Jádeskorpióval átveheti tőlem, mert azért nekem nem ez a kedvenc film. Nyilván nem ez. Nem ezt láttam. De ez egy nagyon-nagyon bájos, nagyon-nagyon kedves film, és hogyha valaki a Woody Allent szereti, akkor egész biztos, hogy tetszeni fog. És én azt gondolom, hogy amit imádok benne, azok tényleg ezek a szópárbajok a Miss Fitzgerald és CW között. Zseniálisan vannak megírva, és aztán a végén, ahogy egymásra hangolódnak, egymás kisegítve, nagyon gyönyörű jelzőkkel, ha illetik egymást. Nagyon kedves. Azt írja a kedves SMS író, Chaplin egyszer benevezette Chaplin hasonmás versenyre, és harmadik lett. Woody Allen, nekem a Fogdapénzt és Fussban is nagyon bejött, írja, már mint Virgil. Én nem tudtam, hogy ezt a Woody Allen mondta, a Chaplin hasonmás versenyes dumát. Én ezt egy nagyon másik filmben láttam, vagy hallottam azt a sztorit. Azt írja a kedves hallgató, az egyetlen bajom az életemmel, hogy nem valaki más vagyok. Ez Woody Allen arcpoétikája. Egyébként érdemes a Woody Allennek a novelláit is olvasni, mert nagyon-nagyon vicces történeteket tud írni, hogyha láttok Woody Allen novellás kötetet valamelyik boltban vagy könyvtárban, azt azonnal emeljétek le, mert nagyon népszerűek a rövid mondásai Woody Allennek, ugye azok teljesen szerintem abszolút ismertek, de nem mindegyik erős. Jó, de a novellái azok nagyon viccesek. Hát van konkrét olyan története, amiben Dracula gróf valami szüzet akar megszentségteleníteni, de kiderül, hogy nem éjszaka van, hanem csak napfogyatkozás, és gyorsan bebújik valami szekrénybe, és onnan aztán nem mer kijönni, és fél napon keresztül ott kuksol. Szóval rengeteg vicces, tehát zseniális sztoriai vannak, és azoknak csak egy részét filmesítette meg, van egy jó része, amit megírt. Igazából kifogyhatatlan ezekből a sztorikból. És hát mindig nagyon nagy öröm a Woody Allent a Kern Andrásnak a hangjával hallani, és itt most ezekben a filmekben, amik most várnak rátok itt mindenhol a Kern András. Hát igaziból szerintem nem is nagyon volt olyan szinkronizált film, amit ne a Kern András szinkronizált. De sajnos volt, és számos filmjét újra szinkronizálták Kern nélkül, stb., és hát azok lehangolóak. Egyszerűen. Egyébként érdemes szerintem feliratosan nézni, tehát hogy az eredeti, jó, hogy nagyon erős a Kern András szinkron, de azért érdemes őt úgy megismerni, tehát hogy a saját maga hangjával és saját maga gesztusaival, tehát hogy ez sokkal autentikusabb. Közben eszembe jutott, hogy a Lucky Numbers 11-ben hangzott el a Chaplin-es duma, az az Alvilági Játékok címen futott. Szóval visszatérve a Jade Scorpio átkához, történik egy nagyon érdekes és vicces fordulat, amikor is Betty Ant és CW-t egy Voltan Polgár nevű szélhámos hipnotizőr meghipnotizálja, és kvázi egymásba bolondítja őket. Ha bizonyos kulcsszavak elhangzanak, akkor ők szerelmesek legyenek egymásba, és önkéntelenül mindent meg kell, hogy tegyenek, amit a hipnotizőr mond nekik, és ennek megfelelően hát így ők lesznek azok, akik a bűn útjára lépnek. Hát először is CW, aki érdekes módon, hát ez is egy forgatókönyvírói bravúr, saját maga ellen, saját magát nyomozza. Tehát így de úgyhogy nem tud róla. És jó, az, aki elkövette a bűncselekményt. Igazából ez az egész film egy vulgár freudizmus. Azt lehet mondani, hogy egész Woody Allen egy vulgár freudizmus. De ebben a filmben a legalantasabb célokra használja ezt a dolgot, és persze röhelyes, meg hihetetlen, hogy ilyesmire lenne képes a hipnózis, de egy vígjátékban szerintem abszolút elcsúszik. Hát meg a hipnózisban mindig benne van az, hogy tehát hogy szerintem ez a rész az hiteles volt, hogy azt mondja, hogy és mikor kijössz a hipnózisból, nem emlékszel semmire, ezt szokták, vagy legalábbis ahogy így, én meg sose voltam hipnózison, tehát nem tudom, de hogy ezt így szokták mondani. Vagy de szerinted 100 ember közül hánynál működik így a hipnózis? Nem tudom. Egynél én sem, nem kb. Tudom. Vagy maximum egynél. És ehhez kell a Jade Scorpio, mert a Jade Scorpio az egy, és be kell hozni ezt a misztikus szállat, és a Woody Allen is tudta ezt, hogy azért a Dr. Freudban ennyi nincsen benne. Tehát azért kell hozzá valami csodás, mesés elem, aminek a hatására hihető lesz ez a dolog, és hipnózisban, hát ez a Voltan Polgár nevű szélhámos hipnózisban CW Brixel kirámoltat számos olyan magánapartmant, amelyeket maga ugyanaz a cég biztosított, igen. És a biztonsági rendszereket az a cég szereltette be, akiknél sőt, dolgozik. Van olyan, ahol ő telepítette magát az egész biztosítási ezért rendszert. Ezért aztán könnyűszerrel ki tudja iktatni, és majd pedig elkezd nyomozni a tettesi után, csak hát éppen saját maga után nyomoz, de a külsősök közben, a külsős nyomozók, akiket a Betty Ann fogadott fel, azok is CW után nyomoznak. És csak úgy mellesleg a hipnózishoz szükséges kamu előadás nyomán. Mert mi nem kamu előadás? Hát igen, egy mellékes körülményként újra meg újra szerelembe esnek, amikor éppen a hipnózisban a melót végzik, és akkor ezek a vicces szituációk azok mindig ebből fakadnak a filmben. Fogja az ékszereket az utolsó szálig. Ügyeljen rá, hogy mind meglegyen. Csavarja az egészet csomagoló papírba, hogy senki ne tudja megmondani, mit rejt. Menjen a főpályaudvarra, béreljen megőrzőt és zárja el oda. Menjen haza, vigye magával a kulcsot és tegye a levélszekrénybe, de hagyja nyitva a levélszekrényt. Azután mély pihentető álomba szenderedik, és nem fog emlékezni semmire. Megértette? Miss Fitzgerald? Említettem már önnek, hogy maga a legszebb teremtés, akit ismerek? Úgy sem ússza meg. Nem, komolyan mondom. Épp ezért szerettem bele magába, a gyönyörű szeme miatt. Hihetetlen! Maga le akar venni a lábamról? Azért fogtam vissza magam, mert a szívem mélyén féltem, hogy fájdalmat okoz, és nem akartam még egyszer így járni. CW, tisztázunk valamit egyszer s mindenkorra. Akkor sem fanyalodnék magára, ha az egyetlen férfi volna a világon. Sőt, visszataszít, ha azt hiszi, hogy bedőlök egy ilyen átlátszó trükknek. Ennyire keveset néz ki belőlem. Köszönöm, hogy benézett. Most egy kis elfoglalt vagyok, de holnap este együtt vacsorázhatnánk. Ismerek egy gyertyafényes éttermet, a szemébe nézve elmondhatnám, hogy mennyire oda vagyok magáért. Ha nem tudnám, milyen egy lelkiismeretlen kis mitugrász. Azt hinném, agyrákja van. imádnivaló nézni azt, ahogyan ez a két ember acsarkodik egymásra, miközben valahol a lelkük mélyén pontosan tudják, hogy kiválasztották egymást maguknak, vagy magukat egymás számára, csak ennek még egyelőre az előjáték az zajlik. Tehát itt a hipnózistól teljesen függetlenül ennek a két embernek dolga van egymással, ez teljesen egyértelmű. Igen, végül is ezért egy ilyen kellemes könnyed, mert hogy minden arra felé vezet, hogy a végén ez a két ember egymásra találjon, és a tűzi játékok a csókolózás közben igen. Tehát, hogy ez igen, nagyon igen. Kedves. Kedvesen banális az egész történet. És szerintem a Woody Allennek egy nagyon sajátos próbálkozás, és érdekes, ahogyan a Woody Allen saját magát a különböző műfajokba tudja mégis integrálni valahogyan. Igen, de azért itt is megvannak mindig, tehát ugyanazokkal az elemekkel itt is operál, mert például ugye amikor egyrészt ugye ugyanaz a zene megy mindig, amikor ugye hipnózisban vannak, és például pont ennek, amit bejátszottunk ennek a jelenetnek, amikor becsomagolja újságpapírral és viszi a nem tudom értékmegérzőbe, akkor ez nagyon vicces, mert úgy megy az utcán, hogy így fölemeli, és így kvázi mint egy zászlót lobogtatja, hogy ő most viszi az értékmegőrzőbe az ellopott kincseket. Aha. Hát ha 10-es skálán el kéne helyezni ezt a filmet, akkor én egy 6-ost vagy 6,5-est azért mindenképpen adnék erre a filmre, mert hogy egy jó filmről beszélünk, te hogy állsz hozzá? Egy 6-ost megérdemel szerintem is. Te olyan romantikus ember vagy. Mit szívott, mielőtt felébredtem? Remélem, tudod, hogy ilyen szenvedélyes vonzódást még soha nem éreztem egy férfi iránt sem. Isten ments, hogy így legyen, mert azt hinném, hogy csak trükk. Ezt a számot játszották, amikor először beültünk Rocky bárjába. Emlékszik, mit játszottak ott akkor? Nem, mintha nem éreztem volna jól magam, csak pedig nem igen. Oly erős szenvedély fűt irántad, hogy megijedek. Nem vetted észre, hogy csak véka alá akartam rejteni az ellenséges viselkedésemmel? Igen, ne izgassa magát, annál jobb. Amúgy se vettem komolyan, amiket mondott. Például, hogy legszívesebben eltiporna, mint egy férget. Azt igazából arra értette, hogy túlzásokba esett. Nem vetted észre, hogy csak magamat védtem? Miss Fitzgerald? Szólíts Betty ennek. Jó, nézze, Betty, nem szeretnék ünneprontó lenni, de ez egy, hogy is mondjam, egyfajta cselszövés. Nem lenne helyén való. Te fogsz elvenni, és ezt tudtam az első percben, ahogy megláttalak. Ha hozzám akar jönni, jobb, ha hívjuk a mentőket. Egy kis elektrosok kéne magának. Megcsókolnál? Én? Azt akarja, hogy dugjam a nyelvem a szájába? Csak arra vágyom, hogy egyszer a karjaidban tarts és megcsókolj, hogy mesébe illő tűzi játékban legyen részünk. Sem ilyen szokott lenni, hanem a munkahelyén van. Tippesz? Hogy mire? Az az érzésem kár, hogy így utáltuk egymást. Már népes családunk lehet. Nyugi, tudom, hogy néha ilyen hatással vagyok a nőkre, de... Csidavér. Csak nyugodtan. Bár tudnám, milyen szappannal fürödtem ma. Keres maga itt. Jó reggelt, szívecském. Ne szívecskézzem, mit művel maga itt? Hogy érted? Ébren virrasztottam melletted. Azon morfondíroztam, amiket mondtál, és lényegében mélyen megrendített belül. Mi? Hát, annyi időt elvesztegettünk, hogy vitáztunk az irodában, és én kezdem érezni, hogy legbelül a lelked mélyén valóban bolondultál értem. Bolondultam magáért? Mi van, fejrejtették? Na hé, kislány, ahhoz képest, amilyen rideg szoktál lenni velem, az éjjel alaposan begőzöltél. Ide figyeljen, ne kislányozzon, nem tűröm, ahogy a szívecskémet se. Nem vagyok olyan könnyen kapható kispéné, mint akiket a térdére ültet, miközben diktál nekik. Mit művelt? Beédesgette magát a karjaiba? Hé, miket beszél? Maga akart levetkőztetni az éjjel és megcsókolni. Mi baja? Maga jött ide az este és aludt el. Mi ez az agyvaság? A ravasz ékszertól vagy, akinek a számlájára írható a Kensington és a Dilworth rablás újból rabolt. C.W. Briggs, a New Yorki North Coast kárfelügyeleti és biztosító társaság egykori alkalmazottja, a fő gyanúsítottja, a legutóbbi áldozat Adrian Greenwood megkárosításának is Manhattanben. A rablás részleteiben ugyanolyan volt, mint a héten elkövetett két korábbi. A milliós értékű ékszerek mellett a tettes jelentős mennyiségű készpénzt is eltulajdonított. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közötök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó, nem oldó, biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó, nem oldó, biboldószert. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Angyal Enikővel kaptunk SMS-t, azt írja a kedves hallgató. Kicsit, mintha az illatszertár története elevenedne meg Budi ellenesen. Robi, Matchpoint lesz, mert az ottantól Woody Allen paradigmaváltás filozófiailag is. Nyelvileg nem tudom igazán értelmezni, de szerintem a Matchpoint az halálgyenge. Hát a Matchpoint az egy újragyártása egy régi filmjének, a Bűnök és Vétkeknek. Bűnök és Vétkeknek, igen. És a Bűnök és Vétkek az egy zseniális film volt, arról már volt is szó a szériánkban. Szerintem a Matchpoint az felejtett. Szóval a Matchpointra semmi szükség nem volt. Tehát, hogy arra aztán mi szükség volt, hogy ugyanazt a sztorit még egyszer gyengébben előadja. Hát talán ott az angliai környezet volt fontos neki, meg az, hogy megpróbált egy kicsit átültetni azt a régi sztorit, de szerintem nem sikerült olyan jól. Tehát, nem tudjuk. Még viszont mielőtt áttérnénk a következő filmre, még csak a Jádes Skorpióhoz azt szeretném mondani, hogy én azért adtam végül is 6-ost, mert a vége az szerintem nem sikerült túl erősre. Egy kicsit össze lett csapva. Persze pont talán azért, hogy ez a romantikus vígjáték, ez pozitív véggel záródjon, de igaziból az hogy teljesen, tehát amikor éppen azt tervezi, hogy elmegy a szeretőjével Párizsba, aki éppen elválik a feleségétől, és akkor hirtelen egy pálfordulással a Madagaszkár hívószóra végül is Woody Allen karjaiba esik, tehát hogy ez szerintem nincs megalapozva az egész filmben. Igazából túl direkt módon akarta a meglepetés faktort működésbe hozni a Woody Allen ezzel a gesztusával, és a történetben nem volt olyan koherensen beágyazva ez, mint amennyire nekünk a végén kellemes, vagy meglepő, vagy egy ilyen vicces fordulatként szolgált. Könnyed feloldás, ez biztos. Igen, tehát itt mindig kettős szempontrendszert kell érvényesíteni, egyrészt a hatásra is figyelni kell, másrészt pedig a történet belső kohéziójára is figyelni kell, és az egyik nem eshet áldozataul a másiknak. Igen, és általában egyébként neki ez sikerül is. Itt szerintem nem sikerült annyira megtartani ezt az egyensúlyt. Beszélgessünk a Csak az a szex című filmről, ami szerintem egy kiváló film. A késői Woody Allennek az egyik remek darabja, a Christina Ricci-vel meg a Jason Biggs-el a főszerepekben, két ilyen tini sztárral. A Jason Biggs-t az biztos az amerikai pitéből ismerhetitek. Az amerikai pite az amerikai pite az azt jelenti, mert én azt a filmet talán egyszer valamikor láttam, de nem akarom elhinni továbbra se, hogy az tényleg azt jelenti, hogy beleverik a pitébe, és azt megetetik valami nővel, és az az amerikai, tehát ez az amerikai pite, ez a franchise, tehát ez vált így ilyen fogalommá, hogy az amerikai pite, és honnan rángatta ki a Woody Allen ezt a szerencsétlen gyereket, hogy eljátszassa vele saját régebbi önmagát, a saját egykori zsánerét. És saját maga számára meg legyártott a Woody Allen egy teljesen új zsánert, és ezt a David Dobelt. És hát nem teljesen új szerintem. Teljesen új. De miben teljesen új, Robi? Hát abban, hogy agresszív, nem ez az önelemző, nem ez a saját tudatalattiában téveigő, szerencsétlen, önbizalomhiányos hülye, amilyet a Woody Allen mindig világéletében játszott, önmagán, meg a világon, meg Isten létén, vagy nem létén tépelődő, szexuális problémákkal küzdő figura, hanem a tökös, ez az kemény tökű zsidó, de nem az az amerikai típusú zsidó, hanem az az izraeli típusú zsidó, az a G.I. Joe katona, aki fogja magát és megvédelmezi a saját magát, az ő hitsorsosait, meg neki megy a palesztinoknak, ami belefér. De teljesen paranoid, tehát azért megvannak azok a jellemzők, amik egyébként az ő fővonulata, tehát a paranoid. Ő is holokausz sérült, csak egy teljesen másfajta választ ad a holokausz sérültségére, mint a Woody Allennek az összes eddigi zsánere. Tehát a Woody Allen összes eddigi zsánere, az vagy menekült ez elől, vagy iróniába menekült, vagy effektíve felvette a nyúlcipőt, vagy pedig intellektuális harcot folytatott ez ellen, szerepekbe menekült, neurózisba menekült, pszichiáterhez menekült, a Dobel nem menekül, a Dobel az frontálisan szembe megy. Ő nem menekül, de amúgy ő is menekült, tehát ugye ő most egy 60 nem tudom hány éves embert játszik a filmben, és azért látszik, hogy fiatalkorában szerintem nekem az az érzésem, hogy ugyanazokkal küzdött meg, tehát azért is tudnak így jóba lenni, mert hogy ugyanazzal küzdtek meg, csak ő már más válaszokat talál rá. Tehát, hogy ő is volt ugye pszichiátria kezelt, ő is de volt, nem, olyan, nem olyan kezelt volt, mint általában. Tehát, azért... tehát várj, kétféle pszichiátriai kezelt van. Az egyik az, akinek problémái vannak, és elmegy az orvoshoz. A másik, akivel az orvosoknak problémái vannak, és elviszik, és elviszik, bekényszerítik, aztán elektrosokkolják az agyát. Meg átvágják a szándékolt cselekvésért felelős központot. Például abban a jelenetben, amikor ugye elfoglalják a parkolóhelyét, először ő is elhajt, és csak utána megy vissza, hogy mégis, taktikai okokból hajt el. Hogy lehetséges, hogy megpróbál, menekülni, de nem illik a lelki alkatához, úgyhogy visszakanyarodik. Hát nem menekülni próbál, szerintem csak először ő is az abszolút az a régi reakcióit követi, hogy akkor ő most továbbá jó, ez történt, és utána rájön, hogy micsoda, de hogy is. Máshogy fogok most reagálni. Soha még a Woody Allen ilyen erős, ilyen kontúros, ilyen nagyon friss elemekből építkező karaktert nem gyártott még saját maga számára. Ahogy telt múlt az idő, Dobellel egyre jobb haverok lettünk. A tanítás után a parkba mentünk lófrálni, és hát ő persze rendszerint valami elméletet boncolgatott nekem. Azt hiszed, a kvantumfizika titokítja? Ezt hogy érted? Mégis milyen megoldást jelent az én számomra, hogy a tér és az idő az egy és ugyanaz a dolog? Mondjuk, ha megkérdezem az időt, azt feleled 6 kilométer? Mi a frászt jelent ez? Tudod, fog, ha egy pasas kiáll a színpadra akárhol és elokádja magát, mindig találsz valakit, aki azt mondja erre, hogy művészet. Te szoktál maszturbálni? Tessék? Úgy értem, az adott nemi életedet figyelembe véve. Csak gondoltam, hátha. Nyugi, ezt ne úgy értsd, hogy az baj. Ja. És ne reszkess annyira. Nem tudom. Hát hébe-hóba megesik. Mi az, hogy hébe-hóba? Csak húsvétkor és újévkor? Nem okoz akkora örömet. Nem? Miért? Rosszul csinálod? Elfárad a kezed? Nem tudom, de szerintem ez elég gyenge utánzata az igazi szexnek. Tényleg? Igen? Mert én jobban élvezem, igen? Mint az igazi. Igen. Például tegnap este is otthon voltam egyedül, és elképzeltem magam hármasban. Úgy értem, ott voltam én, meg Marilyn Monroe, és még Sophia Loren is. És ez rendkívüli módon izgató volt. Tényleg, sőt, ha nem tévedek, ez volt az első, hogy ez a két hatalmas színésznő együtt szerepelt. Hát igen, ez elég jól hangzik, de szerintem tök amúgy csak azért kérdeztem meg tőled, mert szerintem létfontosságú, hogy hátralévő életedben egyedül is meg tud állni a helyet. Érted már? Például van neked lőfegyvered? Pisztoly? Ha nálad a pisztoly jelenti a fegyvert, akkor az? Nincs, minek az? Hát minek kellene? Hát önvédelemből. Önvédelem? Más? Mégis ki ellen? Hát ki fenyeget? Hát azok, akik az életedre akarnak törni. Az életemre? Törni. Ne azt kérdezd, hogy mivel érdemelted ezt ki. Inkább fogj egy rossz könyvet, vagy mit tudom én. Tudod? Megvan. Gyere velem. New Jersey-be. És aztán David Dobell vásárol Jerrynek egy valagnyi túléléséhez szükséges eszközt, olyan elemlámpát, ami úszik a vízen, meg horgokat. Teljesen értelmetlen dolgokat, semmire dolgokat, nem. Iránytűt vesz Manhattan közepén, hát egy hatalmas puskát. Sose lehet tudni, hogy mi történik. De nevetséges, hogy egy akkora puskát vesz, amivel 500 méterről lehet leteríteni egy jávorszarvast, tehát nem tudom, egy akkora puskát vesz, aminek csak egy lövészárokban veszed hasznát, tehát nem egy normális önvédelmi kézi fegyvert vásárol neki, hanem egy akkora puskát, amivel nem fér be a szobába gyakorlatilag, ami teljesen alkalmatlan arra is, hogy otthon tartsad, arra is, hogy megvéd vele magad. Tehát, de Jerrynek nem is, tehát hogy ő úgyse használná soha, teljesen felesleges az egész. Szóval a Woody Allen végre legyártott saját maga számára egy karaktert, mert a Woody Allen mindig Woody Allent játszotta eddig. Eddig mindig saját magát játszotta, és nem az volt a kérdés, hogy ő kicsoda, mert minden filmjében ő volt, hanem mindig valami más néven szerepelt, körülbelül ugyanaz az a karakter, és a különbség az volt a filmek között, hogy különböző stílusúak voltak maguk a filmek, és különböző helyzetekbe került bele ez a karakter, különböző hatások érték, és ő ennek megfelelően különböző módon reagált ezekre. Na most a két különbség ehhez képest, egyik az az Agyament Harry, ahol tulajdonképpen ugyanezt a karaktert vitte el a végletekig, tehát vitte el a szélsőségbe, és ez viszont, ami a David Dobell, akit csak az a szexben legyártott, ez az antitézise rendkívül sok tekintetben annak a Woody Allennek, akit eddig ismerhettünk. De pont ezért mondtam azt, hogy ez egy ilyen fejlődés, tehát hogy ahova ő eljutott, tehát a fiatalkori sok agyalás után egy mit tudom, 60 éves korára eljutott valahova, és azokat próbálja ugye integrálni az egész, ebbe az egész szerepbe tulajdonképpen. A történet az mégsem David Dobellről szól, bár egy nagyon-nagyon kedves és nagyon-nagyon üde színfoltja a filmnek, hanem Amanda és Jerry szerelméről, Christina Ricci és Jason Biggs ezekben a szerepekben. Mi nem véletlen, hiszen hát mégiscsak saját magát akarta újra látni. Igen, igen, és ami, amit egyrészt megtapasztalhatunk az az, hogy a Woody Allen mennyire képtelen arra, hogy más generációkat más problémákkal, más helyzetekben, más kulturális közegekben ábrázoljon, mint saját magát. Tehát, hogy ezek a fiatalok hát most tudja, valahogy ide importálódtak a 60-as meg a 70-es évekből, amikor a Woody Allen volt fiatal, és ugyanilyen jazz lemezeket gyűjtenek meg, nem? Tehát, ami a mai fiatalokra abszolút nem jellemző, ezek nem ilyenek. Jó, de más az... dolgok foglalkoztatják őket, mások a kapcsolódási pontjaik, de a Woody Allen annyira nem, vagy nem ismeri őket, vagy nem akarja megismerni őket, nem akar tudomást venni róluk, nem hajlandó legyártani azt a kulturális közeget, amiben a ma fiataljai a ma problémáit átélik, hanem a Woody Allen legyártja mai külsőségek között, mai díszletek között ugyanazokat a helyzeteket, és azokba rakja bele a mai fiatalokat, amiben hát azok kissé ilyen ügyetlenül sután mozognak. Tehát ez a srác is színházi, régi színházi plakátokat gyűjt. Tehát azért hadd ne képzeljen már el azt, hogy nagyvárosi ilyen gyerek, egy ilyen nem tudom, 25 éves gyerek régi színházi plakátokat gyűjtsön már. Hagyjuk már, azért, mert mindenki Woody Allen. Tehát az egész világ Woody Allen. De azért szerintem próbál ő ellenpontozni, mert nézd meg Amandának anyukáját, aki oda költözik hozzájuk, és a nem tudom, nála 20 évvel fiatalabb szeretőjével nyomja a kókot az orrába. Ott kokszoznak a lakáson. Igen. Tehát azért valamit belehoz. De a hős az hozzá sem nyúl, mert hogy ugye tudjuk jól, hogy maga Elvis Singer sem nyúlt már annak idején hozzá, csak szétprüszkölte. Ennek megfelelően most az Elvis Singer szerepében feltűnő Jerry Falk sem hajlandó hozzá nyúlni ehhez. Értelemszerű. Szóval a sztori az Amanda és Jerry szerelméről szól. Hát Amanda egy kis céda. Amandának csak addig jó a szex, amíg az illető férfit le nem dominálja, el nem uralja, és abban a pillanatban, hogy megszerezte magának, abban a pillanatban, tulajdonképpen olyan, mint egy fekete özvegy, kiszívja belőle az utolsó csepp életet, és onnantól kezdve az már nem férfi a számára. Tehát az a férfi... De ez nem tudatos, tehát hogy teljesen szerintem zseniális. Nem tudatos! Hát az legyen Amanda baja, hogy nem tudatos. Amanda lehetne egy kicsit tudatosabb, és ez a mentség Amandának, hogy ez én nem tudatos. Mondtam, hogy ezt megállapítottam, hogy egyszerűen ő ezt így, ahogy ugyanúgy nyomja magába a fogyasztó tablettákat, amitől... Mint a kólát. Igen, igen, igen. Tehát, hogy... igen. Jó, Amanda egy kis szivola, egy kis energiaszivola, aki pontosan addig, ameddig... De nagyon szexi, és mindenki oda van érte, tehát, hogy az egész... Ja, nagyon bejövős, mert olyan nagyon karcsú, és közben olyan nagyon nagy mellei vannak, és nagyon fesztelenül van jelen, mint aki pontosan tudja, hogy mennyire szexi, miközben ilyeneket mond, hogy egy tehén vagyok. Hát de azt is nyilván azért, hogy ugye megkapja a visszajelzést, hogy nem, drágám, te gyönyörű vagy. Ki akarja zsarolni a megerősítést. És hát nem hajlandó szexelni Jerryvel. Miért? Mert Jerry szerelmes belé, mert Jerry őt akarja, és csak őt akarja, és mindent tőle akar. Amandának viszont ez az egész csak addig izgalmas, ameddig Jerry az ő számára kihívást jelent. Az előző férfi valakivel addig együtt élt, azzal is ez volt a helyzet. Abban a pillanatban, hogy azt érzi, hogy ő Jerryt el tudja uralni, le tudja dominálni, abban a pillanatban már az az érzése, hogy hát találok én ennél jobbat is, bármikor, akármelyik ujjamra, és valójában senki más nem keres, szerintem mint egy nem... még nála is nagyobb pszichopatát, és ezt el is mondja a film, mert egész konkrétan elhangzik, hogy akit keres, az az, aki majd őt dominálja le, aki mellett majd ő érzi kutyául magát, vagy kutyába hogyha magát. Szakítanak, igen. Igen, de ez és, még eddig nem történt. És abban vagy szerelmes. Na jó, de ez egy önsorsrontó stratégia, mert aki így él és így működteti az életét, az sosem lesz boldog, mert vagy értéktelen lesz számára az a kapcsolat, amelyben van, mint Amanda számára a kapcsolat a Jerryvel, vagy pedig ő lesz értéktelen egy kapcsolatban, és nyomorult szenvedés lesz a számára egy kapcsolat, ácsingózás egy olyan férfi iránt, aki igazán nem akarja őt, aki csak használja őt hasonló célokra, amire mondjuk ő használta korábban Jerry. Tehát ha Amandának betoppanna az életébe az a szuperdominátor hím, az a kan, aki már őt is ledominálja, egy terminátor ember, akinek nincsenek érzései, csak hatalmas bránere van, amivel Amandát szétbüntesse, és irdatlan egója, azzal a férfival se lehetne boldog Amanda, csak megismerni ennek a nyomorult létállapotnak a másik oldalát, azért, mert másik oldalát megtapasztalná, hogy milyen Jerrynek lenni, megtapasztalná, hogy milyen egy kapcsolatban kiszolgáltatottnak lenni, milyen az, amikor az embert lejti. De ő erre vágyakozik igaziból, mert még ez sosem történt meg vele, és azért ez egy, lássuk be, hogy nem csak a Amandának a problémája, és mert azért ez egy elég általános dolog, tehát ez a vágyakozás. Szegény hogy... Amanda, hát senki se tudja ledominálni, hát mert hogy ő annyira... Hát de biztos úgy választ, tehát hogy szerintem lehet, hogy ő tudatosan elkerüli azokat a helyzeteket, amelyekben egy olyan férfival kerülhetne nexusba, aki őt le tudná dominálni. De miért kerülni el tudatosan, hogyha ő egy hát hogyha azért, ő erre vágyik? Hát, mert igaziból fél is ettől az egésztől. Tehát ugye lehet, hogy ez a probléma az egészben, hogy ő pontosan mindig az olyan férfiakat keresi, akiket ő le tud dominálni, és akkor ő a biztonságos pályán mozog. Tehát megvan neki már, ez egy kialakult koreográfia, nagyon pontosan működteti, nagyon jól tudja, hogy hogyan kell, nagyon pontosan tudja azt is, hogy a Jerrynek mit kell mondani ahhoz, hogy a Jerry ne menjen el, mert azért nem akarja, hogy elmenjen igaziból. Amit a Jerryt megél ebben a kapcsolatban, a poklok poklát, emellett a szemét kis céda mellett. Hol voltál te ma? Színjátszáson. Nem, úgy értem utána. Hát átmentem az egyik lányhoz, egy jelenetet próbáltunk. Nem, ez nem igaz, tudom. Ugyanis véletlenül tudok róla, hogy az iskolában maradtál a tanároddal. Mi van? Igen, ne nézd, láttalak. Engem? Hogy? Kémkedtem utánad. Kémkedtél? Igen, kerekperec, mindhárman ott voltatok. Láttalak téged, a tanárodat, csak a Pessarióbot nem. A Pessarióbot? Igen, pontosan azt. Ugyanis itthon nem találtam, tanakodtam, vajon hol lehet? Nem hallottam még Pessarióm javító műhelyről. Jerry? Ott vártalak, Amanda. Láttam az egészet. Rendben van. Lefeküdtem Ron Kellerrel. De nem azért, mint hogyha annyira kedvelném őt. Nem? Hanem azért akkor miért? Csak hogy megbüntest? Dehogy. Én csak azért akartam. Hát, ha valami nincs rendben velem. Tudod, amiért nem tudok veled szeretkezni azzal, akit szeretek. Meg kellett tudnom, hogy nem vagyok enetem beteg, vagy frigid. És tudni akartam, hogy képes vagyok-e még felizgulni, és el tudok-e menni. És most mi van? Sikerült? Igen, jó hírem van, elmentem. Na jó, elég volt. Végeztem ezzel a kapcsolattal. Jerry, nem mondj ilyeneket. Ne csináld, tudod, hogy te kellesz. Én? Már hogy kellhetnék pont én, amikor mindenki másnak osztogatod a kegyeidet, csak nekem nem? Nem mindenkinek jó. Nem volt más, csak Ron Keller. Annyira hasonlít az apámra. Tudtommal én hasonlítok az apádra. Te a jó tulajdonságaira emlékeztetsz, ő viszont a rosszakra, érted? És ki kellett próbálnom mindent, tudod? Hogy rájöjjek végre, hogy mégis mi a baj velem. Hogy léptem elő a kedvenc apáddát? Kinek nézelt engem, a Mikulásnak? De csak a felizgulással van bajom. Ki kellett próbálnunk az összes előjátékfajtát. Na jó, hol az a puska? Add a kezembe, menten szétlőm az agyamat. Jaj, ne légy már ilyen kispolgár. Inkább miattad tettem, mint magamért. Ó, köszönöm szépen, értem? Hát hálásan köszönöm, Amanda, hogy gondoltál rám, igaz? Tényleg kedves tőled. De sikerült. Megtörtént, és most már tudom, hogy képes vagyok felizgulni. Tudok élvezni, heves lenni. Már el tudok élvezni, sőt, úgy, mint annak idején, az elején, amikor elkezdtünk járni. Sorozatos orgazmusom volt, tudod? Lekapartam a falat. Hogy te milyen boldoggá tettél ezzel, Amanda? De tényleg, hát egyszerűen szinte ez zene a füleimnek, érted? Nem is kell a puska, inkább agyvérzést kapok itt helyben. Ez így jó lesz? Megfelel? Jerry, ne légy ilyen pipa. Ne hülyéskedj. És ne hibáztass Ront. Hogy én igazán pont Ron... csak segíteni akart. Kérem, mi sem természetesebb. Ron, hát hogy is lehetnék én pont ő rám érgetni? Sőt, tudod mit? Szólj, hogy ne felejtsek el karácsonyi lapot küldeni neki, hogyha kitanultam a levélbomba készítését. Jerry, légy szíves. Jerry, tudod, hogy mennyire szeretlek. Kell lesz nélküled, nem tudok élni. Jerry, légy szíves. Jerry. Robi, te mit tennél egy ilyen helyzetben? Én már ott se lennék. Tehát én ennek a kis bejátszásnak a 20. másodpercével eléptem volna, az na de hát biztos. Ezért mondom ezt, hogy Amanda úgy választ. Aki erre a dominancia libikókára felszáll, az boldog már pedig nem lesz, ez egész biztos, mert vagy a szerelmét veszti el, a szerelmének a személyét veszti el, mármint a szerelmének a tárgyát veszti el, vagy pedig a szerelem érzetét, a szerelem állapotát veszti el. Tehát vagy majd nem fogja szeretni az illetőt, és kénytelen lesz kidobni, annál azzal jön a bűntudat, ha csak nem pszichopata az illető, vagy pedig kénytelen lesz utcára kerülni, tehát kénytelen lesz lapátra kerülni, és akkor pedig majd szenvedhet, és jöhet a depresszió, meg a fájdalom, meg a reggeli sírás, meg az álmatlan éjszakák, meg a rettenet nyomasztó létállapotok. Hát de Jerry meg is mondja még a film elején, hogy ő nem dob ki senkit, tehát őt mindig lapátra teszik. Never can say goodbye, boy. Igen. Tehát ő igaziból arra vár, hogy... Igen. No most ez... És ennek érdekében bármit eltűr a mandától. Tehát, hogy félelmetes igaziból. Szerintem meg kell dunni a csajt, nem kérdezgetni, írja a kedves hallgató. Na igen, pont erről van szó. Tehát, hogyha ebben a helyzetben azt tudnál mondani a Jerry, hogy elélveztél, babám, nagyon jó, nagyon örülök, na akkor most én is gerincre váglak. Akkor semmi gond nem lenne a de világon. De hát ez nem Jerry. Csak ehhez egy sajátos lelki algat kell, és az nem Jerry. Tehát, és ha Jerry képes lenne ezt mondani, akkor Jerrynek nem lenne jövője Hollywoodban, nem lehetne belőle író, nem lehetne belőle az az ember, aki hát azért több annál, mint egy farok, ami Amandában van, ugye? Tehát azért ezt is lássuk. Hát meg azért Amandának nagyon megvannak a kis praktikái, mert amikor ugye megpróbálja felkelteni benne a régi idők iránti romantikát, és kibérelnek egy lakosztályt. A mennyi pénzért, úristen! És abban a lakosztályban se hajlandó vele lefeküdni. Nem, rettenetes, és csak a szerelmével nem hajlandó lefeküdni, mindenki mással szanaszéjjel hanyat homlok. Tegnap már volt szó erről a filmről, azt ajánlottam, a Vágy titokzatos tárgya című Buñuel filmről. Jó eséllyel onnan vette a sztorit, vagy onnan vette a sztori alapját a Woody Allen. Más kérdés, hogy Conchitánál sokkal megbocsájtóbb Amandával. Azért őt annyira nem lehet gyűlölni, mint azt a retkes kis cédát, aki a Buñuelnél magát előadja. Két különböző színésznőnek a tolmácsolásában. Van nekem egy régi elméletem. Arra vonatkozik, hogy a két fél, a kapcsolatban résztvevő, párkapcsolatban résztvevő két fél részéről a kötődésnek az összege, a kötődés egységeinek az összege az mindig mondjuk 100. Tehát mindig azonos és mindig állandó. És ezt nevezzük mondjuk 100-nak. Ez azt jelenti, hogy ha egyik fél mondjuk 40 egységnyire kötődik a másikhoz, azzal determinálja a másikat, hogy 60 egységnyire kötődjön. Egy ilyen 40-60-as dolog nagy valószínűséggel viszonylag stabil. Tehát az egy viszonylag egy relatív dominancia egyensúly, ott már házasodni lehet. És tehát akkor, ott már a gyűrű elég könnyen előkerül. És akkor Amanda Jerry az 10-90, vagy hogy gondolod? Hát az Amanda Jerry az ilyen 15-85 körül. Aha. Van kb. Ebben az esetben. Az ilyen nagyon dominancia abból jó nem sül ki. Egyébként hozzáteszem, egyik félnek sem. Tehát a domináns félnek sem, meg a ledominált félnek sem. Mindenki a 60-40-en belül akar lenni, vagy próbál lenni. Az elmélet lényege mégis az, hogy egyik fél sem tehet semmit. Tehát létezik a másiknak az alulszeretése és a túlszeretése. Tehát ha te valakit 80 egységnyivel szeretsz, és 80 egységnyivel ragaszkodsz valakihez, azzal gyakorlatilag megfosztod őt annak az esélyétől, hogy ő 20 fölé tudjon menni, mert egyszerűen sok vagy. És ha meg csak 20-szal szereted, azzal meg gyakorlatilag determinálod őt, hogy igenis megvan, létezik a férfi-nő kapcsolatnak, a párkapcsolatnak ez a lelki dinamikája, és hogy ennek bizony ugyanolyan fizikai törvényszerűségei vannak, mint amilyen például az Archimédesznek a törvénye. Ebben az elméletben, ha mondjuk 80-20 van, és az, aki 80-ra kötődik, úgy gondolja, hogy akkor én ezt most leszállítom a másik szintjére, 20-30-ra, tehát veszít egy 50-est. Ez annyira nehéz, ez szinte elképzelhetetlen, hogy erre valaki képes legyen 80-ról lemenni 20-ra, és legalább ilyen nehéz 20-ról fölmenni 80-ra, de nem is érdemes. A lényeg, a 40-60-on belül ott van a boldog, ott lakik a boldogság. Mindig ott. Vegyes érzelmek töltenek el. Először is bebizonyosodott, hogy Dobell egy megveszegedett, dühöngő elmebeteg. Másfelől viszont meg különös, megmagyarázhatatlan csodálattal tölt el, mivel én behúzott farokkal továbbáltam volna. Tudják, ezzel szemben ő megtorolta az igazságtalanságot, nem tűrte. Mindig is lesznek olyanok, akik nem tűrik el, és ahogy ő állítja, mindent a faj gyűlölet vált ki. A szólásszabadság része, hogy nemet mondhatunk. Csak kínlódás. Hogyan reagálnék erre? Siralmasan. Dobell szerint a nácik által elkövetett bűnök olyan jelentősek, hogyha büntetésből az egész emberiségnek ki kellene pusztulnia, vitatható lenne, hogy jogos volt-e. Ez dilinyós. Ennek ellenére, ha belegondolok, hogy itt mindent feladjak és újrakezdjem Kaliforniában, az egész csábító és vérpesdítő. Hát akkor miért vagyok betolva? mert nem vagyok lelépős fajta. A végén, amikor Amandával szétmentünk, ő hagyott faképnél. Az egész túl gyorsan történt. Te túlságosan rám telepettél, mint egy örvény elkapott, és már együtt is éltünk. Úgy érzem, mindkettőnkre ráfér egy kis különlét. De nekem nem kell különlét, én szeretlek, és ezt tudom. Én arra vágyom. Nem bírok gondolkodni. Állandó fejfájás kerülget. Néha úgy érzem, megfulladok, nem kapok levegőt. Csapdában érzem magam, és ez folytogat. És mi lenne, ha nyitott ablaknál aludnánk? Egy barátnőmnél leszek. Jó, és hogyha a pszichológushoz mennél? Mondtam, az agyturkász szart sem ért, simán átverem őket. Hát jó, felőlem. De nem te tömted a fejem azzal, hogy egymástak teremtettünk, meg a házassággal, ha? Elköltözött. Boldogtalan voltam. Más sem ettem, mint gyors kajákat, tocsogó papírdobozokból. Halálos rémálmok gyötörtek. Aztán néhány héttel később, amilyen hirtelen szedte a sátorfáját, betoppant. Visszajöttem. De ha látni sem akarsz, azt is megértem. Visszajöttél? Nem bírtam ki nélküled. Bár igyekeztem, de egyszerűen nem ment. Egyébként nem is költöztél ahhoz a lányhoz, Aprilhez, akit mondtál. Hallottam, hogy Nápolyba mentél, Tony Henkennel. Igazán megértheted. Könyörgött, hogy menjek vele Nápolyba, Rómába. És ez annyira romantikusan hangzott. Mindig is ezekről a helyekről ábrándoztam. Úgy éreztem, hogy nem hagyhatom ki. De ott is csak te hiányoztál. Ettől függetlenül lefeküdtél vele, igaz? Igen, de közben rád gondoltam. Tulajdonképpen te voltál az, akivel szeretkeztem Nápolyban és Firenzében, meg Velencében, a repülőgépen, 10 000 méter magasban. Elég vettem alapot. Tényleg? Meg a Vatikánban is. Egész végig az járt a fejemben, miközben csináltuk, hogy mennyire tetszene neked a mennyezet. Úgyhogy itt vagyok. Hazajöttem, mert én nem tudok élni nélküled. Nagyot szeretkeztünk aznap éjjel. Észbontó volt. Bár csak sosem múlnának el az ilyen pillanatok. Ha kimerevíthetnénk, mint valami szent képet. És tényleg kimerevíti. Nem is tudom, hogy a film történetében mikor láttam ilyet valaha, hogy egy képet lepauzol a rendező, tehát nem te csinálod a kis videóddal, hanem a rendező így kimerevít egy képet, és az lett a szent kép. Tehát az lett az, ami beégett a hősünknek az agyába, és így szerette volna megállítani az időt, hogy örökké ott legyen, és örökké vele. És annyira romantikus, és közben annyira illúzióromboló, és annyira kiábrándító az egész sztori. Az igazság, hogy ez egy olyan történet, egy komplett generációnak a nyavajája, és hát mi a vasfüggönynek ezen az oldalán most tapasztaljuk meg azt, amit a Woody Allen már ott jóval korábban. Tehát a Woody Allennek a generációja tulajdonképpen az a hippi nemzedék, aminek a Woody Allen egy nagy outsider egyébként. Hát igen, de ettől függetlenül szerintem annak ellenére, hogy ezt a filmet újra csinálta, igaziból az Annie Hall-al rettentő sok párhuzam van, és hogyha még több időnk lenne, akkor nagyon sok azonosságot lehetne felfedezni, akár abba a holokausztos vonalba. Hát a holokausztos vonalba, főleg hát a Woody Allen végre elvitte a végsőkig, következetesen elvitte a végsőkig azt a rettenetesen elmebeteg holokauszt sérült attitűdöt, ami itt most abban csúcsosodott ki ebben a filmben, hogy az egész ember, az se lenne túlzás, ha az egész emberiség kipusztulna a holokauszt miatt, az se lenne túl nagy büntetés. Tehát, hogy sikerült végre következetesen végigvinni ezt az elmebeteg állatságot, ennek az egésznek a túlreagálását. Igen, de hát igaziból, amiről a film szóval ez a kettő, ami mindig is őt foglalkoztatta. Egyrészt ugye ez a párkapcsolatok dinamikája, másrészt pedig ugye ez a holokauszt, illetve a zsidók helyzete. Na hát ez mind jelen van, csak az a szexben, és egy kicsit újra is van gondolva. Igen. Szerintem ez a film legalább egy 7-es a 10-es skálán. 7-es, 7,5 felest én is adok rá. Ugye te is faggattad már a csajodat, hogy életében vajon hányat? Őszintén reméljük, hogy nem válaszolta azt, hogy... Körülbelül 36-ot. Mi? Körülbelül 36-ot? Ne kiabálj! Ezt meg hogy kell érteni? Körülbelül 36, benne van az enyém is? Akkor 37. Velem 37? Órára kell mennem. Az Isten itt. 37! A barátnőm 37 f***szopott le eddig! Hé, most hová mész? Mai napig azt sem tudtad, hogy hány fiúval feküdtem le, mert arra is lusta voltál, hogy megkérdezd. Téged csak az érdekel, hogy megdughattál 12 lányt. Én nem feküdtem le 12 fiúval. Nem, te csak leszoptad őket. Néha, rábuktam néhány bránára. Néhány! Az egyikük te voltál, az utolsó hozzátenném, amit persze te nem fogsz föl épésszel, ugyanis én hűséges voltam hozzád. Mindegyikkel te előtte találkoztam. Szóval ne nézz úgy rám, mint a város kurvájára. Mert neked sokkal több csajod volt én előttem. De miért kellett leszopni őket? Miért nem tudtál csak dugni velük, mint más normális ember? Mert odagugolni nem komoly dolog. Ha tetszett egy fiú, elmentem vele, és előbb-utóbb elét érdeltem. Csak azokkal feküdtem le, akiket szerettem. Elájulok. Szeretlek, ne ájulj el. Ha aztán megcsukolok, 36 sát ízét érzem ma. Megyek a suliba, remélem visszajön a józan eszem. 37. Szia, Dante! Hé, hey, próbálj nem leszopni senkit, amíg elérsz a parkolóba, jó? Hé, hey, hé, hey, te, gyere csak vissza! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmesterlövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Angyal Enikővel. Kaptunk SMS-eket a 0629986986-os SMS számunkra. Robi, nem hiába választottalak szellemi vezetőmnek. Most már értem, mi volt a baj a kapcsolatomban, írja X-kapitány. Kedves X-kapitány, nem jó paradigma. Ez az egész dominancia játék, ez nem jó paradigma. Sajnos úgy működik az emberi psziché, hogy amilyen programot futtatsz, azt valósítod meg az életedben. Tehát ahogyan gondolkozol valamiről, önkéntelenül az a biorobot leszel, aki azt a parancsot hajtja végre. Tehát, ha így gondolkozol a kapcsolatokról, hogy ki dominál, én dominálok, vagy ő dominál, és aki dominál, az jár jól, aki dominál, az meg lapátra kerül, aki nem dominál, akkor a te életed egy ilyen dominancia harcban fog telni, és olyan lesz az egész, mint egy háború. Tehát ezt az egész gondolati sémát, ezt érdemes így intellektuálisan így érteni, de nem ezt futtad, nem ezt a programot futtatni. De azt kell érteni, hogy te egy hardware vagy, és vannak mérgező gondolatok, amik nem úgy működnek, mint egy szoftver, hanem úgy működnek, mint egy vírus. És megmérgezik az életedet, és egy ilyen rossz séma például ez. Ne azt nézd egy kapcsolatban, hogy mit tud adni neked a másik, hanem hogy mit tudsz adni a másiknak. Ne azt nézd egy ilyen kapcsolatban, hogy eléggé dominálsz-e valakit, hanem hogy eléggé odaadod-e magad valakinek, eléggé, tehát hogy szerintem a legjobb módszer, hogyha valaki jutni akar, hogy öleld magadhoz olyan szorosan, és öleld át olyan gyöngéden, hogy kiessen a kezéből az, amivel le akar csapni rád. Mondjuk a kalapács. Jaj, ez nagyon aranyos volt, Rubi, teljesen meghatottam. De szerintem ez a jó séma, szerintem így érdemes a párkapcsolatokat működtetni. Tehát ez kell, hogy legyen a fő irányelv. Nagyon kedveljük a Csak az a szex című filmet, főleg a David Dobellnek a karaktere miatt, mondom, ez a Elvis Singernek az antitézise is, hát nyilván nem úgy az antitézis az Elvis Singernek, mint hogyha legyártott volna egy buta nácit, az lenne a legegyszerűbb antitézis, az ne furcsa lenne Woody Allen által így eljátszva. Egy zsidóként, ugye? Hát nem csak, hogy zsidóként, hanem Woody Allenként, hát az a zsidónak egy nagyon speciális ilyen... Ária zsidó. Igen, egy nagyon speciális... A zsidók között egy sajátosan zsidó, tehát azt lehet mondani, hanem úgy, hogy tulajdonképpen ugyanazzal az élménnyel, ugyanarról a kezdőpontról indulva, ugyanazzal a pszichés beállítottsággal teljesen ellentétes következtetésekre jut el. Más válaszokat ad. Igen, teljesen más. Tulajdonképpen ez az anti-Woody Allen, ez a David Dobell a legtöbb tekintetben. Na, kaptunk még egy SMS-t, azt írja nekünk Csilla. Robi, a mentalistám vagy, tudd meg. Az mit jelent? Nem tudom, hogy mire gondolsz. Félve olvasom tovább. Most mondtad megint, amire éppen szükségem van. A gondolatok ereje. Köszönöm, írja Csilla. Hát örülök, hogyha valamit tudtam mondani, ami érdemes volt. Akkor ezek szerint megértették, amit szerettél volna mondani. Igen, valamit csak mondtam. Beszéljünk a Woody Allennek a legkevésbé tipikus filmjéről, olyan filmről, ami szinte nem is Woody Allen film. Nehéz is elképzelni, hogy a Woody Allen rendezte ezt a filmet, bár a helyzetek, a kulturális közeg az, amiből fel lehet ismerni ebben a filmben a Woody Allen. De nem csak az, hanem egyébként a kérdések ugyanazt boncolgatja, tehát, hogy igaziból azért fel lehet ismerni, hogy ez Woody Allen film. Magánéleti, igen, a kérdések, a problémák, de a stílus az valami egészen más. Semmi irónia. Nincs benne vicc. Semmi könnyedség. Halálosan kemény, nyomasztó, mély dráma. hogyha megnézed ezt a filmet, és azt mondják neked, hogy felteszik a kérdést a film végén, hogy ezt a filmet kirendezte Woody Allen vagy Ingmar Bergman, én állítom, hogy nagyon nagy előnyt szerezne, tehát nagyon nagy többséggel nyerné a szavazást az Ingmar Bergman. Nekem azért volt egy olyan érzésem, hogy, és főleg a végén, hogy azért annak ellenére, hogy ez egy iszonyúan komoly dráma, és nagyon nagy olyan kérdéseket és olyan nyomasztó dolgokról próbál gondolkodni, ami tényleg azért nem jellemző rá, illetve ugye a stílus, ahogy a viccelődve próbálja ezeket mindig megválaszolni, azért a végén mégis eléggé könnyed lesz az egésznek a nyomasztóságában és drámaiságában, mert azért valahol mégiscsak egy happy endet ad neki. Vagy... Hát valamiféle happy endet. Ez egy nagyon másfajta filmet képzeljetek el. Tehát kezdjük azzal, hogy felejts el mindent, amit a Woody Allenről tudsz. Az Egy másik asszony című film az, amiről beszélünk, ami 1988-ban készült, és a párhuzamot az Ingmar Bergmannal mi sem erősíthetné jobban, mint hogy a film operatőre Sven Nykvist, aki az egyik leghíresebb svéd operatőr, többek között a Fanny és Alexander című filmet, a Jelenetek a bábuk életéből című filmet fényképezte, tehát ő aztán jó sokat dolgozott együtt a Bergmannal, és nem véletlenül választotta ehhez a filmhez a Woody Allen operatőrnek a Nykvistet. Tehát ő ezt a bergmani világot akarta, ő ezt a bergmani filmet akarta a saját világába, a saját kulturális közegébe, meg azoknak a lélektani folyamatoknak a képi aláfestésére használni, amelyek ő benne is megvannak, de soha nem ezt a formát választotta a Woody Allen arra, hogy ezt kifejezze. Egy nagyon lassú, nagyon egységes ritmusban folyó filmről van szó, amelyik tényleg így igaziból nem mondhatjuk azt, hogy magával ragad, mert nincsenek benne azok a nagy érzelmek. És ugye igaziból erről is szól, hogy a főszereplőnő és az érzelmek az hogy azok külön utakon járnak, igen. De hogy mégis így, ahogy folyik, szerintem, amikor én néztem, azt gondoltam, hogy én ezt még 2 órán keresztül tudnám nézni. Mire hazaértem, Ken már aludt. Én túl ideges voltam ahhoz, hogy lefeküdjek. Ez az incidens Claire-rel nagyon felizgatott. Egy kis olvasást talán megnyugtat, gondoltam. Édesanyám Rilke kötetét lapozgattam. 16 éves koromban írtam egy dolgozatot verséről, amely a Párducról szólt, és arról a képről, melyet a Párduc a ketrecéből kitekintve látott. Úgy okoskodtam, hogy ez csak a halál képe lehet. Aztán megláttam anyám kedvenc versét, az archaikus Apolló torzót. Foltok voltak a lapon, valószínűleg a könnyeit mázolta el. Az utolsó sorra hullottak. Mert nincsen helye egy sem, mely rád ne nézne. Változtasd meg életed. Ez a kulcsszava a filmnek. Az a kérdés, hogy egy 50 éves nő, aki leélt egy teljes életet jóformán, képes lehet-e arra, hogy megváltoztassa az életét, hogy megváltoztassa a személyiségét 50 év után. Az a nagyon érdekes ebben a filmben, hogy ugye itt van ez az 50 éves nő, és ahogy gondolkodik, meg ahogy cselekszik, és ahogy ráébred dolgokra a saját életével kapcsolatban, azt én itt, akár Magyarországon, nem tudom elképzelni. Tehát nekem ez olyan furcsa volt, hogy egy 50 éves asszony ilyenekről gondolkodik. Nekem úgy tűnik, mintha nálunk egy 50 éves ember úgy viselkedne, mint pontosan ebben a filmben az 50 éves asszonynak a 70 éves apja, aki már a halált várja, és aki már nem gondolkodik szexualitásról, aki már nem gondolkodik... Akinek már nincs, nem lehet válságban a szexuális élete. Mert... Aki már nem akarja az életét megváltoztatni, tehát hogy én... Meg akinek nincsenek ilyen problémái, hogy elhidegült-e a férjétől, vagy sem, hanem már így többé-kevésbé a halált várja, vagy hát így a nyugdíjas éveket, vagy hát tehát, hogy már nincsen meg benne az érzelmi dinamizmus, ami ahhoz kell, hogy kimozdítsa őt abból, amiben addig élt, addig működött. De ez a probléma, amiről beszélsz, az alig, hanem a vasfüggöny miatt van. Tehát itt a keleti blokkban, abban más. Az árnyékban, a Kreml árnyékában, amiben mi azok a generációk éltek. De ez biztos életszínvonal várható, születéskor várható élettartam, stb. Tehát ezekhez biztos, hogy összefügg. És nem csak az, hanem a szabadságérzetnek a megélése, annak a képessége. Azt gondolom, hogy New York City-ben más dolog 50 évesnek lenni, mint Budapesten, és főleg, mint mit tudom én, Ózdon, vagy Salgótarjánban, vagy Orosházán. Tehát azért azt is látni kell, hogy ennek a nőnek, ennek megfelelő élete vagy sorsa Magyarországon majd a vasfüggöny leomlását követően felnövekvő és komplett életet leélő generációnak lesz, vagy lehet. Tehát inkább azt mondanám, hogy a mi generációnk lehet majd érzelmileg olyan dinamikus, mint amilyen ennek a filmnek a hőse Marion. Tehát 50 éves korunkban tudunk majd váltani. Nem mi, nem magunkról beszélünk, a mi generációnk már olyan sorsokat tudhat ki majd kitermelni, amely képes lesz lehet majd ugyanerre, amire Marion. Igen, csak közben meg, hogyha a szabadságot említetted, ugye van egyfajta külső szabadság, meg egy belső szabadság, és azért lássuk be azt, hogy Marionnak a belső szabadság az nem volt. Tehát, hogy annyira korlátok közé volt szorítva, és pont akár a szülei, az apja által, amit ő 50 éves korában ébredt rá, hogy egyáltalán ő semmilyen tekintetben nem volt szabad, és semmilyen tekintetben nem engedte el magát az életében. Beszéljünk egy kicsit a filmről. Marion egy nagyon sikeres írónő. Filozófus. Igen. És aki a publikációit írja, filozófia professzor valami igen, egyetemen. Tanít. És emellett pedig egy tökéletes életet él minden elemében. Ennek megfelelően van nagyon izmosra és kiterjedtre kigyúrva az egója. Ennek megfelelően néz le a környezetében jóformán mindenkit, de azokkal a szemtelen gesztusokkal, amelyek az ő rangjának, az ő életének, az ő múltjának, az ő sorsának szólnak. Tehát, hogy ő kiérdemelte a sorsával azt a gőgöt, amivel a környezetéhez viszonyul. Hát abszolút erre kondicionált az apja, tehát minden mellékágat lenyesegetett az életében, ráállított egy sikerpályára, ő azt pedig kitartóan végigcsinálta, tehát sikeres lett, és ugye ez a kitartás az, ami tulajdonképpen megérdemli azt az elismerést, amit másoktól kap. És ugye föláll végül is egy szinttel feljebb mindenki fölé, és úgy onnan ítélkezik, és egy nagyon megítélő ember igen, lesz belőle. Igen. Aki képtelen felismerni és megvallani a saját tévedéseit, a saját hibáit. De nem is szembesül önmagával. Igazából ő egy minta életet él, és a saját maga jelenti önnön maga számára a referenciát, és ennek a referenciának aztán senki nem tud megfelelni a környezetében, és azokat aztán joggal nézi le és veti de meg. De ő nem is tudja, nem csak azért, mert lenézi őket, hanem nem is tudja, hogy mit gondolnak róla, teljesen tévhitben él, tehát hogy mint hogy olyan, egy saját... De azt kell látni, hogy olyan finom eszközökkel van mindez bemutatva, hogy a nő egy pillanatra nem válik ellenszenvesé, sőt inkább áldozatnak látjuk, aki a saját egójának a hömpölygő örvényében fuldoklik, de még erről sem tud, de még ezt sem tudja. Az érzelmei azok a végsőkig vissza vannak folytva, nem is igazán képes megélni őket, nem is képes igazán megélni a saját érzéseit, el van barikádozva a saját érzéseitől. És ehhez talál is egy tökéletes párt is. Semmi sem. A férje az pont ugyanilyen. Semmi sem alkalmasabb a számodra, hogy a saját életettől elzárd önnön magadat, mint a saját hatalmasra kiterjedt egód, ami a lényedet, meg a sorsodat elbarikádozza egymástól. És ezzel a nővel pontosan ez történik. És akkor egyszer csak a szomszédjában rendelő pszichiáter egy meghallja a beszélgetést. Kis résen keresztül meghallja a pszichiáternek a beszélgetését egy nővel, egy másik asszonnyal, és ezt az asszonyt a Mia Farrow játssza. Az is már egy nagy művelet a Woody Allen részéről, hogy a főszerepet nem amúgy tündökletes Mia Farrowra bízta, hanem arra a Gina Rowlandsre, aki Egyébként hát egy fantasztikus ebben a szerepben. Maya Ferro azért játszott már egyszer egy hasonló szerepet a Hanna és nővéreiben, lássuk be, tehát ahol azért ott ez a két szerepe... Tehát jóságosabb, de az a Hanna az meg már annyira jóságos, hogy gyakorlatilag erkölcsileg kiheréli a környezetét, hogy már senki nem tud fölnőni az ő jóságához. Azért az a Hanna az nem, azért nem gondolom, hogy ilyen lenne. Nem ilyen hideg. Hát érzelmei vannak, de ugyanezzel vádolja meg a férje, hogy neked nincsenek érzelmeid, te csak adni akarsz, te nem akarsz kapni, nem veszed észre a környezetedbe a többieket. Tehát, hogy ugyanaz a külső szemlélő által ugyanazok a jegyek jellemzők a két asszonyra. Szóval meghallja Marion ennek a pszichiáternek és ennek a Hope nevű nőnek a terápiás beszélgetését, kihallgatja ezt a beszélgetést, és valami olyasmit tapasztal, hogy itt van egy nő, valami hasonló korban van, mint én, mondjuk egy tízessel fiatalabb. Hát de olyan minőségű szintességre és önazonosságra képes, ami az én számomra így nem létezik. És ez a nő, aki soha életében nem szembesült semmivel, amit nem képes meghódítani saját maga számára, vagy amiben ő alul maradna. És megtapasztal egy olyan mérvű önazonosságot, egy olyan mérvű képességet arra, hogy egy ember megvallja a saját sorsát, a saját életének a kudarcait, a saját életének az ürességét, és arról referálni tudjon, hogy arról számot tudjon adni. És egyszerűen ez a nő így elkezd megváltozni. Tehát elkezdi ehhez a referenciához, ehhez a mértékhez mérni magát. Hát egy más szemszöget kap, egy olyan szempontot, amit ő eddig nem is gondolt, hogy létezik. Tehát, hogy nem gondolta azt, hogy lehet úgy is ránézni egy képre, ahogy az a másik asszony, vagy hogy érzései lehetnek azzal kapcsolatban, hogy meghall egy beszélgetést. Tehát, hogy ő eddig mindig racionálisan, és mindig azt próbálta meg, hogy hogyan lehet a legegyszerűbb módon, legracionálisabban elintézni a dolgokat, és mindent rendben tartani, és mindent rendszerbe foglalni az egész életében, és ahogy például, amikor a férje, nem a testvérének, a feleségével van egy beszélgetésük, és akkor ott valamit megpróbál a sógornője ugye pedzegetni, és akkor mondja, ne haragudj, én nem szoktam belemenni az ilyen jellegű beszélgetésekbe. Félelmetes. És ez nem védekezésként, ő tökre ismeri önmagát, tehát ő tudja, hogy ő ezzel nem tud mit kezdeni. Egy ember, aki nem a saját sorsát éli, hanem egy az ő számára megírt, eleve előre leírt mintát követ, amiben valamiért hisz, de valaki talán valaha hit valamiben, ami aztán ezzé vált, én már talán nem is tudom, ki vagyok, csak hömpölygetem magam előtt ezt, és az igazolásait, azokat pedig úgy kell napról napra összeraknom mellé, mert az egész alapvetően nem belőlem fakad, és össze is dőlne, hogyha nem bucolnám alá napról napra az önigazoló ideológiáimmal, az élethazugságaimmal, meg azokkal a visszajelzésekkel, amik a környezetem részéről érnek. Én nem tudom, hogy minden nap alá dúcolja, szerintem neki már megvan egy kialakított axióma rendszere, megvannak az alaptételek, és ahhoz képest ugye ez nem fér bele az axióma, tehát hogy érted, ez azon kívül van, ez azon a rendszeren kívül van, tehát arról nem beszélünk, hogy a bátyám utál, mert mi mindig is közel álltunk egymáshoz, hiszen a testvérek szeretik egymást, és akkor a testvérem nem utálhat. Innentől kezdve, mivel ez egy axióma, ezért ő ezt nem tudja belerakni a rendszerbe, tehát meg se hallja. Na. És ezért fantasztikus az, hogy a szellőzőn beszivárog tulajdonképpen a pszichiáter beszélgetései, beszivárognak a szobájába. Nagyszerű színészek az Ian Holm és a Gene Hackman jelentik a két férfit, azt a két alternatívát a Gina Rowlands által játszott Marion számára, akik közül választhat. Igazából Ian Holm az ő nagyon jó partnere az élet hazugságaiban, az ő férje, és Gene Hackman, aki pedig egy valódi választás lehetne a számára. Az ő érzelmeinek a valódi fölvállalása lehetne a számára, mert megvan benne a csírája, a Larry választásának, a Larry-t játssza a Gene Hackman, ő lehetne az ő szerelme, de hiába van meg benne a szándék és a vágy ez iránt, mert hát nem képes vállalni, mert lefolytja magában, mert elfolytja magában, mert elhatárolja magától, hát mert legátolja magában. És nem az a racionális választás. Tehát nem az lenne a racionális választás, mert olyan dolgokról kéne beszélgetni, amikről ő nem szokott. Csak éppen az élet célja, az nem egyfajta racionalitásnak a megvalósítása, mert valaha valaki leírt egy élettervet a számomra, és mondjuk tegyük fel az apám, és én azt pedig pontról pontra végrehajtom, a végén valaki leél egy tökéletes életet, de az valójában csak egy báb, ő amivel az apja bábozik, és ő vele mi lett? Ő tőle kirabolt el a sorsát. És ez történt. Egy szerencsétlen nő, akinek gyereke már nem is lehet, mert terhes volt, de elment abortuszra egy olyan férfi mellett, aki szerette őt, aki gyereket akart tőle. És akit ő is szeretett, és minden egyben volt, és minden egyben volt ahhoz, hogy anya legyen, csak a karrierjében ez 2 év szünetet jelentett volna, és ez neki nem fért bele akkor, és ezért elvetetett egy egészséges gyereket, és soha nem lehet már gyereke, de talán még 50 évesen önmagát visszaperelheti a saját rossz sorsától, vagy a saját apjától. Az önmaga sorsát még visszaszerezheti, hát még elragadhatja. Ezért lett egy kicsit, azért mondtam a végén, vagy még az elején, hogy ennek ellenére van benne valami könnyedség, vagy happy end, mert végül is azzal zárja a filmet, hogy rájött egy csomó dologra, ugye elválik a férjétől, és megnyugvást talál abban, hogy rájött ezekre a dolgokra, és hogy van még esélye a változásra. Az az igazság, hogy sosem késő. Soha. Igen. Nem késő. És erről szól, soha nem késő megváltozni. Soha nem késő kézbe venni a saját életedet és a saját sorsodat, csak vagy a kétségbeesésnek a mértéke kell, hogy olyan legyen, hogy meghald a saját lelkednek a jajveszékelését, a segélykiáltásait, hogy sorsot kér tőled a saját lelked, hogy a saját belsőt elnyomott, lefolytott természeted kér tőled még 20 évet, még azt a 20 évet visszakéri tőled. Hogy legyen vége a hazugságoknak, és akkor kénytelen vagy szembesülni az életednek az igazságaival és önmagaddal, és akkor még elragadhatsz magadnak 20 jó évet. Magadnak, saját magadnak. Tehát, hogy annyira ritka adomány az életben, hogy leélhess te egy életet. Nem a szerepeid, nem a hazugságaid, nem azok a minták, amiket követsz, és nem azok az önigazoló hazugságok, amelyekkel körülbástyázod magad, amelyekből fölépíted a saját egódat, aztán suvickolod meg, fényezgeted, és minden nap, minden pillanatában, minden egyes megjegyzéseddel, mindenhez való viszonyulásoddal saját magadat akarod igazolni. Azt, hogy te csinálod jól, hogy te igenis jó élettervet választottál magadnak, és úgy választott ki a barátaidat, és úgy választott ki a példaképeidet, hogy akik azt az ívet írják le, amit te le akarsz írni, azok csinálják jól az életet, mert azzal is saját magadat hát akarod igazolni. Hát meg a visszajelzéseik, úgy jelzik vissza, hogy amit te csinálsz, az jó. Hogyha ezeket le tudod bontani magadról, hogyha ezeket le tudod háncsolni magadról, akkor azt gondolom, hogy lehetsz az, aki te vagy. És nem is az a kérdés, hogy milyen életet élsz le. Nem ez a fő kérdés, nem ez a fontos kérdés, hanem hogy ki éli le azt az életet. Te, vagy valami hazugság, amit magad helyére hát állítasz. Hát a bábod. Magad helyett. Az árnyék. Na erről szól ez a film, és ennél erősebben nem is szólhatna erről ez a film. Visszahoztam néhány holminkat. Kérem, ne bámuljanak így. Nem vagyok kísértett. Eltöltöttünk együtt néhány évet, egy gyereket is felneveltünk itt. Felhívhattál volna. Nem maradok itt. Bár a vendégek némelyike nekem is a barátom volt. Kérsz valamit inni? Kitty. Ne es pánikba, nem fogadom el. Ezek a tárgyak házasságunk normális éveiből származnak. Az lenne a legjobb, ha most szépen elmennél. Melyikük Marion? Én vagyok. Ez igazán neveletlenség, Kitty. Ó, a volt férjem az illemtan szakértője. A szakkönyvek írói hogyan vélekednek a házasságtörésről, melyet egy szállodában követtél el egy filozófia professzorral, miközben a feleséget kórházban feküdt, hogy kivegyék a petefészkét. Na jó, elég volt ebből. Kérlek, most menj el. Tudom, hogy megbántottalak, és ha bármi rosszat tettem, nagyon sajnálom. Bocsáss meg, elfogadom a bírálatodat. Kitty, kérlek. Bocsássatok meg. Mit mondhatok, hogy jobb belátásra térj? Igazán csodálkozom rajtad. A barátod. Éppen most volt egy kínos élmény. Igen, a barátom. Szeretem is. De nagy képű alak. Hideg és rém nagy képű. Hát te nem érzed? Elfogadom a bírálatodat, Jézusom. Ügyesen túljutott egy nehéz pillanaton. Sőt, túl ügyesen. Neked talán tetszett? Snob fickó. Csodálatos ember, és elsőrendű orvos. Nagyon, nagyon művelt, és nagyon becsületes, és szeretek vele együtt lenni, és szeretek vele olvasni, és... Minden itt van fent, itt van fent. És vonzó is. Házasságtörés egy szállodában. Hitelkártyát elfogadtak. Ő nem próbálna a helyedre lépni. És a szenvedélyesen szeretne egy asszonyt. Csatlakozunk a többiekhez. Talán tévedtem veled kapcsolatban. Talán összeillő pár lesztek. Talán túl sok pesgőt ittál. Talán megrémít ez a beszélgetés. Mennem kell, Larry. Hát akkor csak menj. Elfogadom a bírálatodat, ez a nagyszerű ember, aki brilliánsan megoldott egy kellemetlen helyzetet, ugyanúgy felhasználja ezt a panelt, amikor őt csalják meg. Tehát hát megismétlődik. Igen, megismétlődik, szó szerint ugyanazt kapja meg. Ebből szerzett jószág, ebből vészel, van egy ilyen szólásmondás. Tehát megcsalja veled a barátnőjét ez a csávó, vélhető, hogy előbb-utóbb meg fog csalni téged valakivel ugyanilyen körülmények között, és amit régebben, amivel leoltotta a volt nőjét, azzal fog majd később oltogatni téged. Tehát ugyanaz, neki ezek hát a sémái vannak erre. Igen. Hát. És igaziból a férj az még brilliánsabban hideg, ugye, mint Marion. Ilyen holm, igen. Ő a prototípus. Igen. Azt lehet mondani. Marionban van valami, ami miatt végül is megtörténik a változás. Igaz, hogy 50 évesen, de mégiscsak elgondolkodik, hogy ez így nem jó. És ugyanazok lehet, hogy csak annyi a különbség, hogy neki nincs gyereke. Neki nem lehet gyereke. Ő ezt nem tudta megélni. Tehát, hogy ő megrabolta a saját sorsát. Sokkal csúnyában, sokkal durvábban, mint ahogyan a férje. Lehet, hogy ez a különbség. Igen, ez egy nagy kérdés. Marion! Későn jöttél. Megkapod az ajándékot az évfordulónkra. Tudom, hogy holnap lesz, de most is kinyithatod. Én nem tudtam, mit vegyek neked. Egy operának mindig örülök. Éljen a nagy nap. Na gyere, drágám, öltözzünk fel. Én nem megyek el sehová. Hogyhogy? Láttalak ma titeket Lidiával a vendéglőben. Ti nem vettetek észre, de... Én figyeltelek benneteket. Utána sétáltam néhány órát, hogy megnyugodjak valamennyire. Tudom, ha nyitott szemmel járnék a világban, kezdettől fogva gyanakodtam volna. Hiszen hónapokig mi is házasságtörést követtünk el, amíg Keti férje voltál. Az egészen más helyzet volt. Szerintem nem volt más. Nyilván nem sokat jelentene, ha most azt mondanám, hogy futókaland. De tényleg egy percig sem volt komoly. Természetesen ostobaság volt Lidiától is tőlem. Sajnállak, Ken, mert a magad módján te épp olyan magányos vagy, mint én. Hát magányosak vagyunk. Igen, és én legalább felismertem ezt. Bölcs az, aki érti az embereket, aki önmagát megérti, ihletett. Hatalmas, aki másokat legyőz, aki önmagát legyőzi, erős. Ez Vörös Sándor fordítása a Tao Te Chingből. Azt hiszem, hogy valami nagyon hasonló dolgot mond el a Woody Allen ezzel a filmjével, az Egy másik asszonnyal. Azok az élethazugságok, amelyek megbékjózzák a sorsodat és az életedet, és vajon mi a küldetésed, hogy úgy feküdj be a koporsóba, hogy soha nem tudod meg, hogy ki voltál, és soha nem tudod meg, hogy valaki más élte le az életedet a bőrödbe bújva. De mondjuk a férj, ő nem biztos, hogy egyáltalán gondol arra, hogy van-e bármilyen küldetés. Ő nem gondol arra, hogy ő csak csinálja a dolgokat úgy, ahogy kell. De egy hazugság az élete, nincs is igénye az önazonosság iránt? Hát úgy tűnik. Kell, hogy legyen. Szerintem ez egy lényegű velünk, szerintem csak lefolytja. Szerintem nincsenek olyan emberek, akik így nem gondolkodnak ezen. Tehát, hogy de szerintem muszáj mindenkinek mindig... Elég baj, ha nem gondolkodnak, de elfolytások vannak. Szerintem csak elfolytások vannak, és az ilyen embereknek egy görcsben él a lénye, és egy ilyen embereknek elvész a sorsa. Tehát... Nem biztos, én ebben nem vagyok teljesen nagyon kritikus, biztos. Nagyon kritikus dolog megtudni azt, hogy hol van a határ, hol válik az életed egy színjátékká, tehát hol válik színházzá. Szerintem azt kell mindig, vagy azt érdemes mindig vizsgálni, hogy amit teszel, azt mennyire a magad kedvére teszed, és mennyire a környezeted visszajelzéseiért teszed. Jó, de ezt nem tudod elképzelni, Robi, hogy valaki mennyire önigazolásnak? Jó, de valaki éli az életét, és nem érzi úgy azt, hogy más valakinek meg akar felelni. Na, egyszerűen csak öntudatlanul, agyalás nélkül, gondolkodás nélkül, anélkül, hogy arra gondolna, hogy én most ilyen szerepet játszok. Hajt végre egy programot? Vagy... Igen. Hát az igazi zombi. Hát jó, az igen, de... hát az remek. Tehát amikor valaki végrehajt egy parancsot úgy, hogy nem is gondolkodik, hát azt hiszem, hogy ez a Terminátor. Tehát erről szól a Terminátor. Ugye, menjél vissza a múltba, öljed meg John Connort, ez a küldetés, és kész, és talán ki lehet iktatni. Ez... Jó, de... Én csak azt tettem föl, hogy szerinted nincsenek ilyenek, akik így élnek? Szörnyű lenne. Szörnyű lenne belegondolni. Nem akar. Én azt gondolom, hogy mindenkinek a lelkében, a lelke mélyén ott pislákol a szándék az iránt, hogy önmaga legyen, csak lefolytások százait, ezreit napi rutinban követi el annak érdekében, hogy ez megtörténjen meg. De valaki nem folyt, tehát hogy nem biztos, hogy lefolytja magát. Tehát, hogy nem biztos, hogy egy más programot hajt végre, hanem a saját programját hajtja végre, csak mivel annyira természetesen működik, ezért neki ezen nem kell agyalnia, és 100 filmet megcsinálnia, hogy kibontja önmagát, hogy megtalálja önmagát. 0629986986 az SMS számunk, vajon nektek mi a véleményetek erről, ti kivel értetek egyet? Szomorú aktualitása a mai adásnak, hogy a tegnapi nap, konkrétan már a Víradóra meghalt minden idők talán legnagyobb filmrendezője, Sidney Lumet, akivel kapcsolatban itt az ájtatos hangú részvédben tocsogó önvallomások azok nem ritkák. Ezúttal is egy ilyenhez jutottatok. Az olyan filmeknek a rendezője, mint a 12 dühös ember, a Domb, vagy a Kánikulai délután, vagy a Hálózat, vagy az Equus, ezek mind a legjobb filmek a világon. Tehát azt mondom, az Equus 10 pont, Hálózat 10 pont, Kánikulai délután 9 pont, 12 dühös ember 10 pont, a Domb 9 pont, ezek alig ha volt valaha nagyobb rendező, mint a Sidney Lumet. És leírhatatlan, hogy ez mekkora veszteség a világ filmgyártásának, még akkor is, hogyha az utolsó néhány filmje már nem az a, már nem, nyilván nem az a szint volt, mint a legnagyobb korszakában, a 70-es években, amiket gyártott sorozatban. Szóval ez egy hatalmas filmrendező, és hogyha az imént említett filmek közül valamit is nem láttatok volna, hát az, akkor azt határozottan ajánlom nektek, hogy pótoljátok. Nos, beszélgessünk a hatalmas Afrodité című Woody Allen filmről, amely hát egy szintén nagyon friss és nagyon, nagyon erőteljes darab a antik görög drámának a profanizálása. Az, ami zseniális itt, módon, igen, lássuk igen, be, igen, a kar. Van egy kar, amelyik narrálja a cselekményt, és van a cselekmény, ami pedig ugye Manhattanben játszódik, mint a Woody Allen filmeknek a 99%-a. Az egyik szálon a kar az nagyon-nagyon aggódik, és mindig az istenek segítségét és az istenek közbelépéséért fohászkodik, és azt kéri. Isten sokszor házon kívül van. Igen. De üzenetet lehet neki hagyni. Zeus most nem ér rá, de hagyhatsz üzenetet, ha kívánod, visszahív. Vagy pedig Manhattanben kalandozunk a hőseinknek a sorsában. És aztán ez a két szint, ez a két sík, ez minduntalan egybe mosódik. Tehát néha Woody Allen jelenik meg ott a karban. Az Akropoliszon, néha pedig a karnak a tagjai jelennek meg Manhattanben azokban a szituációban, és mindegyik helyzet nagyon-nagyon vicces. Lájos, büszke atya, szólj! Örvendeztem, hogy fiú gyermekem van. Fiam, aki délceg, eszes, merész, atyai szívem csordultik tel gyönyörűséggel. Ám mi történt? Egy nap megölt engem, na és tetejébe összeállt a feleségemmel. Szegény Oidipus, Théba királya! Fiam, édes fiam, ki lemészárolta nemes férjemet, majd pedig nem tudva mit cselekszik, bűnös nászra lépett velem az ő szerelmetes szülőanyjával. Ebből született egy szakma, ahol az órabér 200 dollár is lehet, méghozzá 50 perces órákért. Mi végre hát a gyermek? Csak úgy ütre? Remélhetőleg nem kitölteni valami űrt a házasságukban. Hagyjátok rá! A nő anyaság utáni vágya ősi akár a föld. A gyerekek felnőnek, elköltöznek néha lehetetlen helyekre, mint Cincinnati. Vagy Boise, Idaho, és többé nem látod őket. Hiába gondolnád, hogy néha felveszik a telefont. De csak ugyan van-e űr Weinriebék házasságában? Mi nem mondtuk, hogy van. Csupán találgattuk, hogy mik lehetnek az okaik. Mert a gyerek nem tréfa dolog. Íme, itt egy ember, aki megölte apját és együtt hált anyjával. Ne akarjátok megtudni, hogy mit mondanak rá Harlemben. És azért ne felejtsük el, hogy a Deus Ex Machina is lesz a végén. Igen, és ez végül is. Igen, Isten közbelép. És igen. Konkrétan egy helikopter száll le. Igen, itt a Woody Allen megpróbál a sorsával újat húzni, és megpróbálja az ő békés és boldognak tűnő életét fölborogatni, ami ellen a kar nagyon ágál, és hát már maga a gesztus, amivel mondom profanizálja ezt az antik toposzt, az nagyon friss és nagyon eredeti és nagyon jó, de ami meg még nagyon, nagyon szerethető, az, hogy a Woody Allen, mint tudjuk, ő sosem lép ki abból a kulturális közegből, kisebb nagyon kacsint abból a kulturális közegből, amiben ő be van ágyazva, ebbe a manhattani, értelmiségi szénába, jazzzene, hát de most nem egy ilyen filozófia, figura. Stb. Önelemzés, és itt most sportújságíró. Igen, itt most egyrészt egy sportújságírót játszik, tehát mondjuk annak a hierarchiának az alján van, amiben még saját magát, a saját zsánerét még egyáltalán el tudja képzelni, és be tudja helyettesíteni. Tehát azért nyilvánvalóan kohásznak nem, vagy a buszvezetőnek nem tudjuk a Woody Allent elképzelni, és nem is lehet, és ezt ő pontosan tudja, hogy mettől meddig tud, hogy Woody Allen, ő nem színész, ugye? Tehát ezt tudjuk, hogy a Woody Allen nem színész, Woody Allen mindig valami Woody Allent játszik, hát nem próbál meg játszani. Abban a pillanatban lenne vége, és a Woody Allen pontosan tudja, hogy hol vannak az ő határai, mint színésznek. Nagyon, nagyon közel a Woody Allenhez. és ennek megfelelően most ebben a hierarchiában ő egy alacsony posztra helyezi magát, viszont még sokkal, de sokkal kijebb, még sokkal, de sokkal lejjebb helyez egy csomó olyan karaktert, akikkel ő aztán kapcsolatba kerül, és akkor ebből fakad egy csomó humor. Tehát, hogy itt stricik, prostik, egyebeknek a világában fürdőzik. Nem abban a... Tulajdonképpen az agyament Harryn kívül senki, semmelyik Woody Allenről nem volt ez elképzelhető. Hogy ilyen kalandozásokat tegyen kifelé. Jó, de azért a sport az mindig jelen volt valahogy így a filmjeiben. Igen, tehát azért... igen. Mert ő szereti, azért mert hát ő meg szereti. Hát fontosnak tartja, ugye? Mert a Woody Allen szereti, azért mert a Woody Allen szereti. Hát tudjuk jó, hogy New York Knicks rajongó, és rendszeresen ott van a New York Knicksnek a kosárlabda meccsein. A Woody Allen az nem, tehát az, ő mindig a Woody Allent gyártja le. Hát a Woody Allen szereti a sportközvetítéseket, meg szereti igen. A sportversenyeket, ennek megfelelően annak idején is az Elvis Singer is nézte az amerikai focit, ha jól emlékszem. Igen, de ebben a szerepében abszolút nincs meg ez a gondolkodom, agyalok, mi lehet a kapcsolatommal a baj, hanem egy normális házasságban él. És igen. Itt pont a felesége az, aki dohányzik, aki, és gondolkodik, és szenved, és aki nem tudja eldönteni, hogy... Na, sportújságírónak azért lássuk be, hogy könnyű az élete. Tehát azért ott vagy a kékek nyernek, vagy a sárgák nyernek, az a lényeg, hogy a végén úgy is megírom, aztán, hogyha marad időmre, akkor kinyomozom, hogy a nevelt gyerekemnek ki az anyja. Halló, Linda? Linda, itt Lenny beszél. A számát Charlie Biggs-től kaptam meg, és azért hívom. Nem tudná esetleg szakítani egy kis időt holnap délután? Ez nem volna szabad. Szűnj meg! Meg akarod csalni Amandát? Nem akarom megcsalni, csak kíváncsi vagyok. A betegséget? Vagyok. Nem félsz az AIDS-től? Nem lefeküdni akarok vele, csak meg akarom nézni magamnak, hogy milyen. Meg akarok ismerkedni vele, csak ennyi. Háló, szóval találkozhatnánk esetleg egy hotelben? Hotelben egy kurvával, és nem fekszel levele. Béké, beszélek. Mit szólna a plázához az 59. utcában, ez megfelel? Meg vagy háborodva. Legalább ne ilyen feltűnő helyre menj. Ja, Istenem. Linda esetleg mégis inkább, mondjuk inkább magánál. Ez elképzelhető? Aha. Pillanat türelmet. 3-kor. Oké. Okay. Ott leszek, és a nevem Lenny. Lenny Gildersleeve. Oké. Okay. Az eszem megáll. Az eszem megáll. De mondania kell egy nevet, és Richtig egy zsidó nevet mondtál. Véletlenül is azt mondja, hogy Ellen. Mondjuk, jó, de... A Woody Ellen is egy felvett név, tudjuk. Hát, igen, nem igen, tudom, igen. Hogy hívták eredetileg a Woody Ellen. Hogy hívták? Ellen Königsberg. Ellen Königsberg? Igen. Csak kereszt nevéből csinált vezeték nevet magának? Igen. Szóval... De minden esetre egy nagyon bájos... Linda, és ugye az egész, arról nem beszéltünk, hogy hogyan jön az egész képbe, ugye a feleségének lehetne gyereke, csak nincs ideje arra, hogy 9 hónapig terhes legyen. Jaj. Hiszen galériát akar. Saját galériát akar. Igen. De az Amanda Sloan galériát akarja megnyitni. De vicces, tehát annyira emancipált, hogy nem veszi fel a férjének a nevét, hanem ő a lánykori nevén akar galériát nyitni. Jó, hát azért ez manapság már nem meglepő, hát szerintem. Hát gondolom, hogy 1995-ben New York City-ben ez nem volt egy eretnek álláspont. Tehát én nem látok semmi kivetni valót. Inkább az a fura, hogy ő úgy akar anya lenni, hogy abszolút nem akarja megélni. És ezek nem függnek össze szerinted? Tehát most itt két dologról beszélünk vajon, vagy ugyanarról a dologról, csak egy másik szögből nézzük meg vajon. Mármint mire gondolsz? Hát ugyanarról a nőről beszélünk. Tehát ugyanarról a nőről beszélünk, igen? Aki Amanda Sloan galériát akar, és nincs 9 hónapja egy gyereket kihordani. Tehát, hogy ez egy nő, le akarja gyártani a tökéletes családhoz szükséges minden körülményrendszert, annak megfelelően a gyereket is, de ami ezzel jár, ami a feloldódás egy közösségben, ami az áldozat, amit hozol ezért, akár a neved, akár túl. A terhességed, akár a melled, amit szétharap az a gyerek, stb. Szerintem az már... ez egy túlzás, tehát hogy azért azt így, az, hogy valaki nem veszi fel a férje nevét, meg az, hogy most... azért nem szül gyereket, mert nincs rá ideje, az nem teljesen ugyanaz. Tehát azt gondolom, hogy ez a kettő nem feltétlenül függ össze. Talán véletlen is, hogy ugyanarról a karakterről beszélünk. A lényeg a sztorinak, hogy Lenny, aki Amandának, akit a Helena Bonham Carter játszik, ő a felesége, és ők gyereket szeretnének, de ugye Amandának nincsen 9 hónapja arra, hogy kihordja, ennek megfelelően örökbe fogadnak egy gyereket. De Lennyt nem hagyja nyugodni a gondolat, hogy vajon kik lehetnek a gyereknek a szülei. És mivel a gyerek ugye nagyon szép, okos, értelmes, intelligens, speciális osztályba jár, olyan magas az intelligenciája, igen. Úgy dönt, hogy megkeresi az anyját, biztos valami agysebész, vagy valami kutató. Ehhez képest talál egy prostit, apja nincs a gyereknek. Tehát, hát, nem lehet tudni, hogy ki százférjűből akárki. Igen. Az anyád közismert volt, apád ismeretlen tipikus esete. A csaj az annyira aranyos, annyira imádnivaló, ez a Mira Sorvino játsza. És zseniális. Linda Esély, az a buta kis csaj. Nagyon jó. Annyira szeretnivaló ez az egész helyzet, amiben ők, az ártatlanság, ahogyan viszonyul hozzá, és végre ezt a kanos zsidót, akit a Woody Allen mindig hoz, és minden nőbe be akarja akasztani, végre nem ezt hozza, hanem valakit, aki a gyerekének az anyját keresi, és az egész, tehát ő hozza ezt a szeretet paradigmát szemben a feleségével, aki a karrier paradigmát. Igen, de hát ugye azért az is benne van, hogy ugye Linda meglepődik, hogy maga a sportújságíró Lenny, ugye? Igen, Lenny nem akar vele lefeküdni. Igen, hogy nem akar vele lefeküdni. Erre az állatnak gondolja, akit így először elküld. Igen, akitől fél. Aztán időről időre megjelenik F. Murray Abraham, ugye emlékezhettek az Amadeuszból Salieri-re, ugye Mozartnak a nagy riválisára és ellenlábasára, az F. Murray Abraham, de játszott például a Seggfejes arcúban is, tehát onnan is emlékezhettek rá. Ő itt a görög kórusnak a vezetője, és ő az, aki is brilliáns. Igazából és ő tényleg olyan, mint ez az őskép. Ez az ő személyében annyira erősen van jelen. Hát nagyon. Nagyon. Az igazság, hogy ez az egész történet, ez is egy nagyon erős forgatókönyvnek a nagyon humoros és nagyon bájos és nagyon-nagyon szerethető adaptációja. Nyomorult Vajnrib! Fordulj vissza! Ne kutakodj tovább! Törődj bele az igazságba! Nagy veszélyt látok! Rettentő sorscsapást! Mi rosszabb! Ügyvédeket látok! Ám csitt! Hírnök jő! A belvárosból jövök, ahol Lenny Vajnrib nem bírván urrá lenni elhatalmasodó szenvedelmén, mégis csak felhívta azt a kis ribancot telefonon, hogy rábírja, találkozzanak újra. Előbb hadakozott vágyai ellen, hogy lohadjon kíváncsiságának heve, mit nem csillapított az első csalódás, csak tovább növelt. A vágy, hogy jobban megismerje ezt a nőt, könyörtelenül a távbeszélőhöz hajtotta. Zaklatottságában az üzenetrögzítőhöz beszélt, majd ötödiknek kiveselkedésre immár a nő vette fel. Fájdalom, de így igaz, akkép szólt, hogy dilinyósokkal nem találkozik semmi szín alatt. Szállj le rólam, pervers disznó, rikoltott, ellentmondást nem tűrön. Majd egy rúd szóval lecsapta. Hősünk kínjában visszahívta, bőkezű javadalmazást ígérve csupán egy rövidke dumálásért. Ám a némber újabb keresetlen szókkal lecsapta a kagylót. Végezetül, keserves kínjainak hálójában vergődve, hősünk lesben állt a ház előtt, várva, hogy eljöjjön az az idő, amikor a némber a gépmosoda felé veszi útját. Nyugi, nem kell megijedni, nem kell visítani, csak gondoltam esetleg elmehetnénk ebédelni. Kifizetném az idődet, csak beszélgetni. Ki vagy te, Csernek? Valami pervers? Nem vagyok az, de hogy nem vagyok pszichopata, aki prostituáltakat gyilkol, nem kell félned. Nem vagy az, miért bizonygatod? Csak viccből, csak viccből, csak viccből, tényleg. Ide figyelj, az én szakmámban nagyon meg kell nézni, kivel kezd az ember. Ismertem egy csajt, akit megöltek. Jó, te ezt a virágot neked hoztam. Virágot is hoztam, látod? Menjünk el ebédelni, meghívlak. Az idődet is kifizettem, csak beszélgetni akar. Ez nem tipikusan a Woody Allen, aki virágot hoz és nem akar dugni. Tehát ez fordítva szokott történni, igen. Virág az nincsen. De. Bár egyébként a prostituáltakkal mindig problémája van. Nem, hogy... Kivéve az agyament Harryben. Igen. Ott nem okoznak problémát neki a prostik. Az egész biztos. Azt írja a kedves hallgató, hogy a Szerelem és Halál, meg az agyament Harry a két kedvence. Jó, hát az agyament Harryről már beszélgettünk, a Szerelem és Halál az még lehet, hogy még egy Woody Allen-es adást össze tudunk rakni, de hát hónapok kell, hogy beleteljenek nyilván. Annyi Woody Allen filmről beszéltünk már. Miben erős ez az ember? Miben erős ez a filmes? Elsősorban abban, hogy olyan történeteket tud elmesélni, amiket érdemes végignézni, és amik bájosak, kedvesek, tanulságosak, és mindig valami fontosat elmondanak rólunk. Hát és közel érzed magadhoz, mert akár veled is megtörténhet. Tehát, hogy benne érzed magad azt, hogy ez mindig van egy ilyen olyan érzésed, hogy igen. A Woody Allen, én is átéltem. A Woody Allen az nem a filmezésnek nem a technikai részében erős. Nem, nincsenek Woody Allen-es svenkek, meg ilyenekről beszélni vicces is lenne. De egyébként én azt olvastam róla, hogy mondjuk egy forgatáson az, hogy hogyan van a kamera és a képbeállítás, azt nagyon pontosan, nagyon szigorúan megköveteli, és sokkal több szabadságot ad a dialógusokban, tehát azokon lehet változtatni, egyébként... Én értem, hogy megköveteli, de nem az van, hogy filmről filmre ez változik. Ő szerintem a Woody Allen nagyon hisz a profizmusban, és tudja, hogy mi a megfelelő formátum, és azt ő nagyon-nagyon profi módon, és nagyon-nagyon keményen végre is hajtja, és el is várja, és meg is valósítja. De ez nem változik filmről filmre, tehát ő nem ebben akarja megvalósítani magát. A Woody Allen a sztoriban erős, a jelenlétben erős, és az atmoszférában erős. Tehát ő a filmjeinek azt a világát, ami által Woody Allen-i lesz, ami által Woody Allen-es lesz, amiből egy perc után megmondott, hogy ez egy Woody Allen film. Igen, hogy ez Woody Allen. A saját világát, ő mindig a saját világát forgatja. És megvan forgatja. Ez az öt kérdés, ami körül állandóan táncol, és amire megpróbál válaszolni. Van-e Isten, van-e remény a magánéleti boldogságra, a szerelmi kapcsolatokon belül? Tudsz még ilyet? Hát ugye azért a zsidóság... Igen, hogy ezt most hogyan kezeljem, ezt most hogyan dolgozzam fel, erre most hogy reagáljak, vagy ezt most egyáltalán a holokauszthoz való viszony. Igen. Mi ez a téma, ami... Hát meg az érdekérvényesítésnek a képessége, ugye hát az nem véletlen, hogy a fussunk, vagy vegyük fel a harcot típusú. Vagy a tegyünk-e a saját sorsunkért, vagy maradjunk passzívak és sodródjunk? Hát azért erre szerintem mindig megvan a válasza. Tehát, hogy ő azt gondolja, hogy tenni kell. Tehát azt szerintem minden filmében erő. Tehát, hogy ez neki nem egy kérdés igaziból. Azt csak bemutatja. Hát nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Ez volt a Hétmesterlövészének a mai adása. Ez nem egy Woody ellenes adás volt, hanem egy Woody melletti demonstráció a mi részünkről, legalábbis annak szántuk. Angyal Enikő kolléganőmnek nagyon köszönöm, hogy itt volt és hogy részt vett ebben a mai kis adásban. És talán adjunk még pontozzunk. Elfelejtettük már az előzőnél is. Igen, az egy másik asszonyra én legalább egy 8 és felest adok, a hatalmas afroditére meg egy 7-est. Én az egy másik asszonyra egy 8-est adok, és én a hatalmas afroditére is, mert egy annyira kedves, annyira szerethető és bájos film, hogy... Aki szereti a Woody Allent, azoknak ezeket a filmeket, amikről ma beszéltünk, a Jáde Skorpió átkát, az egy másik asszonyt, a hatalmas afroditét, valamint a Csak az a szex című filmeket, azokat nagyon-nagyon jó szívvel ajánljuk. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, most a Babel Sound című világzenei magazinműsort fogjátok hallani a következő órában. Hallgassatok a következő héten is nagyon sok 98-os frekvenciát, mi pedig 6 nap múlva újra itt leszünk veletek. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok!